105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı radyoların başındakilere. İyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 18 ile 20 arasında 2 saat boyunca birlikte olacağız. Şehrin nabzını tutacağız. Şehrin nabzını hakikaten de bu sefer bileğinden tutabiliyoruz. Çünkü bir süredir Ramazan'ın başından beri yayınlarımızı dışarıdan, hamam önünden gerçekleştiriyoruz. Bugün konakta 3. günümüz. Artık bazı şeyler biraz daha oturdu. Konak hayatına iyice adapte olduk. Konağa yakışır hareketler yapmayı öğrendik. Mesela ben terliklerle geldim bugün. Konak hayatımın ilk terlikli günü. Onun konakla alakası, onun konakla alakası yok mu? Yine de konağa girmeye çalışsan Fahir, yine terliklerini çıkarttırabilirler sana. Yani bilmiyorum ama bize ayakkabılarımızı çıkarttırdılar ya. Ha, ama siz yukarılara gittiğinizde öyle şey yapıyorlar. Yoksa oraları da benim bildim. Ben yanımda... Sen bugün biraz yandın mı Fahir? Ben terliğine bakmaktan yüzüne bakamadım. Şimdi fark ettim. Ya, yanık gibi mi? Ne yaptın sen bugün? Kavruk, yanık değil de kavruk gibisin. Havuza mı gittin? Yo, havuza falan gittim. Havuza gitmişsin. Vallahi havuza gitmedim. Niye gideyim? Beni yemin ettiriyorsun. Radyolarda. Hayır, yok, biraz yanma yok mu? İlham abiye soralım. Yok mu Fahir'de biraz yanma? Birazcık var. Var değil mi? Var. İlham abi sonuçta, yani bu pahalı cihaz İlham abiye zimmetli olduğuna göre İlham abinin yalan söylemesine herhalde ihtiyaç yok. İhtiyaç yok yani. Evet. Böyle bir durumda yok. O yüzden yanmış. Evet. Yandı diyorsanız yanmışımdır yani. Çok da fazla itiraz edemeyeceğim size. Demek ki bak, yeteri kadar ısrar edersen birini bir şeye razı edebiliyorsun. Yani ikna etmek değil de. Gerçi benim için o kadara da gerek yok. Dikkat ettiyseniz yaklaşık 30 saniyelik bir ısrarla. Tabii kabul ediyorum, yanmışımdır. Bugün bayağı bir gezdim güneş altında. Onun etkilerini görüyoruz herhalde, evet. Herhalde. Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu'nda ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahri Öğünç, Oktay Demirci, teknik yönetmenimiz İlham Kanter adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beraber de Sol Sohbetler saat 20'ye kadar devam edecek. Biz 2 gündür bir çağrıda bulunuyoruz. Programımızın ilk dakikalarında dinleyicilerimize diyoruz ki gelin bizi hamam önünde konağımızda ziyaret edin. Adresimize çok kolay, hamam önüne geliyorlar. Orada bir sahne var zaten, Mehmet Akif Ersoy heykeli var. Onun önünde ister arabalarından inerler, ister taksilerinden inerler. Ondan sonra da saat bir kulesinin... Bir şey unutmadın mı Ege? Şey yapayım, özür dilemen gerekiyor. Yürüyerek gelenler mi? Hayır. Özür dilerim sevgili dinleyiciler. Öksürdükten sonra özür dilemek beni küçültmez, bilakis büyütür, yüceltir, zirveye taşır. Saat kulesinin sırtlarını veriyorlar. Hı hı. 11 adım attıklarında Kamil Paşa konağının kapısında kendilerini buluyorlar. Ondan sonra da bizim konuğumuz oluyorlar. Biz buradayız saat 20'ye kadar. Bekleriz sevgili dinleyiciler. Bugün stüdyomuza, daha doğrusu avlumuza, konağımıza ilk gelecek dinleyicimize de ücretsiz omuz masajı. Omuz masajı ve cilt bakımı. Cilt bakımı. Ben burada şey olursa mesela akneler varsa siyah, onları sıkabiliriz. 3-4 tane sivilce yani. 3-4 tane, o kadar şey olmasınlar. Cilt bakımı, ücretsiz cilt bakımı tarafımızdan gerçekleştirilecektir. Bunu da müjdeledik ve... Omuz masajı mı, cilt bakımı mı? Şimdi karar, bu ikisi birbirinden farklı uzmanlık alanları isteyen şeyler olduğu için. Valla iki ayrı sonuçta branş. Şöyle söyleyelim, isteyen omuz masajı yaptırır, isteyen cilt bakımı yaptırır. Oktay, İşte buyurun, en yani güzel seçenekler. Bu seçenekleri size sıraladım. Ne kadar güzel bir şekilde, evet gene bugün Ankara'da çok sıcak bir hava var, trafikte de tatlı bir sıkıntı var. Hamamönü bölgesine geleceklere tavsiyem, size ilk gün tavsiye ettiğimiz yolu, güzergahı kullanmayın. Çünkü hamam önüne gelmek biraz zaman alıyor. Sen bir zorlandın, biz çok rahat geldik gerçi ama. Ben şöyle söyleyeyim, Numune Hastanesi'nden buraya yayan gelsem daha iyiydi. 25 dakikalık bir süreç. Zorlu, biz çok rahat geldik. Niye öyle oldu? Demek ki 5 dakika fark ediyor. Beni sevmiyorlar buralarda. Demek ki 5 dakika fark ediyor. Alternatif yol dediğimiz alternatif yol durumlarını, olasılıklarını inceleyelim dilerseniz. Mesela Fahir, Kızılay'dan nasıl geliniyor buraya? Kızılay'dan, ama Kızılay'dan o eski bildiğimiz güzel buluşma noktası denen nasıl tarif edebilirim ben? Heykel mi? Meclisten Kızılay'a doğru, Sığıye'ye doğru gelirken olan Kızılay göbeğinden sağa dönüyorsun. Yani Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gider gibi. Gider gibi. Evet, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na gir. Oradan buraya nasıl geleceksin? Orada, bize tarif et. Eski kolejin oradan devam et. Şimdi Çankaya Belediyesi'nin olduğu yer. Nerede o eski kolejler? Evet, oradan git. Oradan şey var orada. Eski konservatuar. eski konservatuvar. Dikim evine kadar geliyorsun. Geliyorsun. Bir yolu söyle. Oradan dikim evine kadar geldikten sonra konservatuvarın olduğu. Dur bir dakika, dikim evine kadar geldin. Oradaki göbekten sola dönüyorsun ki konservatuvara var. Konservatuvara var. Hemen karşında zaten, o yüzden. Yok, bir sola dönüyorsun, bir süre gidiyorsun hemen karşında. Bir sola dönün, bir süre gidin. Ne kadar süre gideceğinize gönlünüz karar versin. O zaten hissedersiniz. Hissettikten sonra da oradan aşağı gelirseniz ters istikamette buraya gelme şansına sahip olacaksınız. Yani aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Ben yandım, sizler yanmayın diye söylüyorum bunu. Evet, yanmışsın. Yani yandım derken de hakikaten trafikte de yanmış olabilirim hakikaten. Sinir, sinir, sinir. Herkes çok sinirli. Ben bronzlaştım, siz bronzlaşmayın. Bu da atasözlerimiz olarak yine tarihteki yerini alacak. Ben çok önemli bir konuyla geldim aslında bugün. Hakikaten gündem değiştirecek konulardan biri. Gündem değiştirecek konulardan bir tanesi. Bugün saatimiz kaç şu anda? Saat 6'ya 10 geçiyor. 6'ya 10 geçiyor. Demek ki son 34 dakika bir iddiada bulundular bugün, biliyorsunuz. 2 gün önce canım o iddiada bulundu. Nasıl? 2 gün önce değil, dün mü bulunuldu? Ne iddiayı sen söyle bir, ben bilmiyorum. Çünkü. İddiaya ben girmişler. Ben de bilmiyorum iddiayı, o yüzden herhangi bir gün konusunda. Evet. Bugün saat 18.44'e kadar bir şey oldu oldu. Gibi bir durum söz konusu. Bir tane uzman var, araştırmacı. Maya takvimini araştırıyor. O muydu seninki doktor? Maya takvimini araştırdı. Bugün saat 18. Bugün bir şey oldu mu, ben kaçırdım mı bilmiyorum. Yani önemli bir şey. Ha, dünyanın sonu geliyordu değil mi? Ha, dünyanın sonu. Dünyanın sonunda yayında olmamız ne kadar enteresan olabilir değil mi? Bizim yayınımız sırasında mı dünyanın sonu gelecek? Yani 18.44 diye saat verilmiş. Ben saat verildiğini bilmiyordum. O dün galiba kopacaktı diye biliyorum ben. Bugün sabah 1.30'da. Egeciğim, bu nasıl bir şey? Gün kopacaktı, kopmadı, ne oldu? Bu bahsedilen kıyamet dışında başka bir şey mi? Yok, aynı şey. Çünkü büyük bir şey olacak diyorlar. Çarşamba günü konuşuluyordu. Son 25 saat diye de Twitter'da falan bahsediliyordu bundan. O da düne denk geliyordu diye düşünüyorum. Yok, yok. Atlattık diye düşünürken şimdi bir daha mı? Hiç atlatamadık. Bugün 01.44 sabahla 18.44 arası bir şey olacak diyor astrolog. Kendisinin ismini astrologtu dedi. Değil mi? Fuat, astronom değil. Ha, Fuat Arman. Astronom değil, astrolog. Astrolog. Astrolog, neler der. Ama şey yapmış. Astrolog bir şeyler der, eline kalem alıp böyle fotoğraf çektirdiğinde ciddiye almamızı bekliyor kendisine ama. Ya o kırtasiyedilerde satılan ucuz şeylerden bir tanesi. 1 lira 2 lira o kalemler yani. O kalem 1 2 lira, onun tahtası da 10 lira 15 lira. Her kalem alan dünyanın sonu gelecek diye konuşsaydı hakikaten de olacak şey değildi. Valla şeye geçebilirsin, gazetelere. Gerçi kendisi de neyim olur, toprağım olur, Adanalı. Akrep Burcu, evli ve iki çocuk babası, inşaat mühendisi, aynı zamanda astroloji, tarih ve matematiğe de ilgi duyuyor. 13 Ağustos 2010, yani bugün yeni bir çağa gireceğimizi söyledi kendisi. Bu kehanetin sahibi Fuat Arman, Adanalı inşaat mühendisi ve astroloji uzmanı olarak. Ne tip bir çağa giriyormuşuz? Bir de tatsız giriyoruz galiba çağa. Yok canım, şimdi 13 Ağustos 2010'da da dünya yok olacak diye bir açıklama olmadı dedi Fuat Bey bugün. Ha, dünya yok olmuyor. Dünya yok olmuyor da büyük bir şey olacak yani. Mesela o gün kendisine kötü bir şey mi, iyi bir şey mi? Mesela? Ödemelerini alabilir. Bu büyük bir şeydir. Adamına göre de büyük şey değişir yani. Şimdi öyle de bir durum var. Şimdi ben o zaman burada 3G ile saat 18.44'te banka hesabımı bir kontrol edeceğim. Onu yap, bir de saatini ayarla 18.44'te. Seninki zaten TRT'ye ayarlı. Benimki TRT'ye. Hepimizin TRT'ye ayarlı saatleri muhakkak, var. Muhakkak. Yani bugün ne olacak? Şimdi şey demiş. Şimdi bu kıyamet kopması değil. Durumundan farklı bir durum. Farklı değil mi? Bir büyük bu bir şey olacak demiş. Eski yine Maya takvimlerine bakarak çıkarılan tabii. bir şey değil mi? Biraz o ayrıntısını ben bir okudum da. Çok da vallahi böyle dikkatli okumamışım Fahir, onu anlıyorum. Bir anlatır mısın? Tabii size? Şimdi Mayalar şöyle demişler. Her çağ demişler. Çağ dediğimiz şey. Evet. Biliyorsunuz ki geniş bir şey. Her çağ 1.872.000 günden ibarettir. Bir saniye, tamam. Ben bunu yazmak istiyorum. 1.872.000 gün. Tamam. Bildiğimiz gün. Böyle yuvarlak rakam mı vermiş? Evet, net vermiş. Mayalar vermiş. Adamcağızın bir günahı yok yani burada. Çağ dediğin şey biraz daha böyle hani 10'da 11 falan. 1.872.364. Oktay, onu 365'e bölersen. Bunu bölebilir miyiz acaba Ege? Ben böleyim bir 1.872.000 mi? Tam mı? Evet. Küsuratı yok mu? Yok. Bu da 5.200. Dur, ben şuradan buluyorum. 5.200. 5.200 yıla tekabül ediyor. Vallahi ben Fahir 5.200 çıkarsa ve orada yazmıyorsa önündeki haberde. Ama gözlerinden anladığım kadarıyla yazıyor evet. 5200 astroloji yılı. O da değişik bir şey herhalde. Şimdi her yıl 360 gün diye hesaplıyorlar ortalama. Astrolojide de öyle bir rakam var. Yuvarlıyorlar. Yuvarlıyor. Artık astroloji yılı diye bir şey biliyorum ben. Tabii onlar birikir, yeni bir çağ oluşturur. Yeni bir çağ. Ondan sonra Mayalar yaşadığımız periyodun başlangıç tarihini M.Ö. 13 Ağustos 3114 olarak tespit etmişler. Daha sonra yapılan hesaplarla bu periyodun bitiş tarihi de bizim bildiğimiz klasik 22 Aralık 2012 gösterildi. Bu tarihte astrolojide ne var diye bakmış Fuat Bey. Hiçbir şey bulamamış. Allah Allah. bakıyorum bir şey yok. Bakıyorum bir şey yok demiş. Araştırmış. Araştırmış dedi de biraz matematik hesabı kuvvetli olan herkesin yapabileceği şeyler. Yani en azından matematik kısmı. Neyse 2 yıllık falan bir hesaplamalar. Burada çok uzun uzadıya anlatmış. Yani neden son güne bırakıldı bu kıyametin açıklanması? Kıyamet değil canım. Ya da işte böyle bir olayın olacağı olay. Son güne. Çağrı yani ben yine onu hesaplamalar anca mı bitti? Benim yani anlamadığım şey biraz haksızlık gibi geliyor bana. Yine yani kime? Böyle Fuat Bey mi? Hayır, bütün insanlığa. Bunu açıklayan kişi tamam çok büyük bir hizmet yapmış. 18.44'e göre ben de ayarlayayım konuşmamı. Çok da vaktini almak istemiyorum insanlara. Çünkü vakit değerli. Şu anda 18.15 olduğuna göre saat yaklaşık bir yarım saat kadar bir zaman var. Önemli bir şey olması için. Ama yani bu saat, dakika, gün falan belli olduğuna göre bir süre önceden haberi olsaydı herkesin. Ne kadar işini gücünü ona göre ayarlasaydı. İşte yapılacaklarını yapsaydı. İyi yani böyle şeyleri ha deyince şey yapamıyorlar. Bir gün önceden sen ayarlayacaksın işlerini. Ne bileyim en az bir hafta ya. Bir hafta önceden bir haberimiz olsaydı. Cuma günü 18.44 diye. Bilmiyorum ama bu kadar net saat verildiğine göre. Makarna mı stoklayacaklar? Ne yapacağımı bile bilmiyorum şu anda. Yani tabii. O kadar son dakika bir haber oldu ki bana. Vallahi ilk kez ben yeni bir çağa giriyorum. Yani şimdi mesela işte... Çağların sıralaması benim ilkokulda bildiğim kadarıyla işte İstanbul'un fethi, işte Rönesans vesaire falanlar hep böyle bir çağ bitiyor, yeni çağ başlıyor. Uzay çağına giriş diye bir şey vardı da herhalde o da uzaya gidişimizle alakalı bir dönemde. Hani aya çıkılmayla diye tahmin ediyorum benim hesaplamalarıma göre. Mantığım onu söylüyor. Yani biz görememiştik yeni bir çağa girmeyi, yeni bir çağa giriyoruz. Şimdi aslında şöyle bence bir şey oluyor. Ben onu anlatayım da siz ona göre hesaplamalarınızı yapın ya da ne yapacağınıza karar verin. Yarım saat Oktay. Basketbolda da futbolda da uzun bir süre. Doğru. Neler yapılmaz. Dünya, Ay, Mars, Venüs veya yabancıların deyimiyle Venus, Jüpiter, bir tek onu biliyorum çünkü diğerlerinin adını bilmiyorum İngilizcesini, Satürn ve Uranüs aynı doğrultuda ip gibi sıralanacak. Hizaya girecekler böyle. Bu bir yeni çağ gibi. Bu yeni çağın başlangıcı demek. Benim gözümde de öyle. Yani bence öyle. Yani sana bana göre değil, genel olarak zaten kendine insanım diyen herkes yeni çağın başlangıcı olarak bu gezegenlerin ip gibi sıralandığı bir dönemi alması lazım. Yalnız burada benden de bahsediyor. Çünkü şöyle demiş Fuat Bey. Bu gece yani bu sabah saatleri 1.44'te terazi burcuna girmiş ne derler ona ay. 17 saat sonra yani 18.44'te de terazi burcundan çıkacak. İşte ne olacaksa bu saat dilimleri arasında olacak. Her şey olabilir diyor. Şu anda bilmiyorum ne olacağını bilmiyorum ama her şey olabilir. Yeni bir periyoda giriyoruz. Dünya şu anda düğümlendi. Bu düğüm çözülecek ve arınma başlayacak. Yani güzel bir döneme gireceksek tamam. Ama tatsız bir döneme gireceksek biraz daha oyalanalım. Yani sonuçta 1.872.000 yıl içinde gün mü? Gün. Kaç bin yıldı peki? 5200 astroloji yılı. 5260 astroloji yılı içinde şöyle bir 30-40 yılın bir şeyi olmaz. Bari biz bir sıramızı tamamlayalım. Sıramızı savalım mı diyorsun? Ha. Yani bir çağda başladık hayatımıza, bir çağda bitirelim. Biz zaten 75 doğumlular olarak, yani daha doğrusu bizi dinleyenlerin büyük kısmı aynı şeyi yaşıyordur. Çocuklar dinlemiyorsun şu anda. Başka yüzyılda başladık hayatımıza. Ne olduğunu anlamadan yeni bir yüzyıla girdik. Gördük. 1990'lar dedik, şimdi 2000'leri yaşıyoruz. Bir garip durumdayız. O yüzden şey yapalım. Bari çağda şey yapmayalım. Yani ya çünkü şöyle sohbet çağ değişirse çağ değişecek şey ama. Çağ değişecek de yani bana göre biz onu görebilecek miyiz bilmiyorum. Bizde yani bir belli bir süre sonra şey diye bir o ilkokullardaki o çağ tabloları var ya. Evet. O çağ tablolarında şey görülecek tarih akışında. İnternetin bulunmasıyla neydi? Yeni çağ bilişim mıydı? Çağına girecek. Evet, bilişim çağı ya da uzay çağı. 1990'lardan itibaren, hatta 1990 işte ilk internet uzay çağı bulmuş. Ay'a gidilmesiyle başlanmadı mı? Denmedi. Kaç yıl oldu uzay çağı? Uzay çağı öyle lafa sohbet arasında denmiş. Onu tahtaya yetiştiremediler de kitaplarda ben uzay çağı başlamıştı diye hatırlıyorum. Yani benim orada önemseyeceğim şey o sınıfın arkasındaki tarih şerididir. Tarih şeridine girmedikten sonra tarih şeridine girmedikten sonra şey olmaz. Yani. Bildiğim kadarıyla. Önemli olan doğru söylüyorsun. Girmez. Yani şey gibi ne bileyim sen aranda bir işlem yapıyorsun birisiyle onun bir resmiyet kazanması gerekiyor ya. Evet. Resmiyetin kazandığı an şey zamanıdır. Bir insanın gidip de ya notere gidecek ya devlet dairesinde bir iş yapacak ya böyle iki kişi imzalar atacak falan. O zaman nasıl bir işlem resmiyet kazanıyorsa bir çağın başlayıp başlamadığının resmiyet kazanması da ilkokullarda. Bence öyle. Arka duvara çağlar tablosunda bir çağ isim olarak görülüyorsa o başlamış, zaman başlamıştır. Başlamıştır demek. Çok da güzel onun olmuş. Dışında herkes kafasına göre çağ başlatır. Tabii canım o zaman kitaba da yazarsın uzay çağı başladı diye. Nasıl mangal almışsın? Yaparsın. Aa, mangal çağı başladı. Başladı. Olur mu arkadaş öyle bir şey? Ya canım, yeni çeken yapıldı bronz çağı falan çağı filan. Tunç çağı diye çağı biliyorum ben. Veya evine televizyon alırsın plazma televizyon. Plazma çağı başladı. Onun da mesela tunç çağı işte bronz çağı öyle söylentiler var. O zamanlar biliyorsun okul sayısı az. Şimdiki kadar okul yok. Tabii arkalarda. Çok çileler çektiler. Okul çok sayısı az olduğu çektiler. İçin yani o tarih şeridini asacakları okul sayısı da az olduğu için hemen iki kişi bronz çağı olsun mu olsun deyip hemen üç okulu gezmişler bronz çağını başlatmışlar. Dört tane dört okul var. Yani işte dört okul olduğu için şimdi ama öyle değil. Şimdi bir öyle marangoza kolay kolay gidiyorsun. 5-6 tane levha yaptırıyorsun okulları az bitti gitti. Tunç çağında marangoza mı gidiyorsun? Tunç çağında ahşap kullanılıyordu can. Komple o zaman her şey tunç. Tahta diye bir şey yok muydu? Mangalda ne yakılıyorlar? Çok, tunç mu yakıyorlar? Çok moda olan şey oydu. Kömür yakıyorlarmış. Kok kömürü. Şimdi yeni çağa giriyoruz 18.44'te. Ben şöyle bir bakıyorum. Şurada kaldı 23 dakikamız. 23 dakika mı kaldı? Bunlar hep bu çağa özgü hareketler. Bundan sonra bir 23 dakika sonra bu tip hareketlerle çağ dışı insanlara dönüşeceğiz. Evet. Çok doğru. Biraz kendimize çeki düzen vermenin zamanı geldi. Bir insana böyle şeyler gerekiyor. Modern bir çağa gir. Yani ben modern olduğunu bilmiyorum tam da. Böyle hani bambaşka bir şeye giriyoruz. Eski hareketlerimizi devam ettirmek şey yapmıyorum. İstemiyorum yani ben. O zaman can kulağıyla seni dinliyoruz Fahir. Şu anda evet. Peki. Nedir yani? Olayın devamını anlatayım. Yani değişik bir beyefendi... kendimizde bir çeki düzen veriyoruz. 20 dakikamız var. Nerede hata yaptık geçtiğimiz çağlarda? Önümüzdeki çağlarda ne tip hareketler yapmalıyız? Bunlara bakmamız lazım. Bizim başka yeni çağ yapacağımız ne var ya öyle makarna stoklayayım şey yapayım bir büyük olay olur. Öyle beklemenin bir anlamı yok. Önce kafaları değiştirmek lazım. Doğru yeni çağa uygun bir şekilde bir kafa yapısıyla bu yeni çağa girmek lazım. Yani ben mesela dolabımı düzenledim. Çok güzel yaptım ben de dolabımı düzenledim. Dikkat ettiysen tüm ketenlerimi çıkardım ve keten çağ olarak adlandırıyorum ben önümüzdeki çağ. Bundan sonra tamamen naylon efendime söyleyeyim muşamba ve benzeri. İşte Mercerize gibi içinde yabancı demeyeyim de suni maddelerin olduğu şeyleri giymeme kararı aldım. Anladım. Tamamen ben senin doğal zaten adını. Kıyafetine bakarak yeni bir sektöre geçtiğini de fark ediyorum ama Ankara'da bot trip ve yat trip nasıl yapacaksın? Müşteri nereden bulacaksın? Hadi müşteri buldun diyelim. Nereyi gezdireceksin? Gençlik Parkı'nda kano mu kiralayacaksın? Niye canım? Benim şu andaki kıyafetim son derece... Şimdi bak işte sen yine burada bir eski tarz bir yaklaşımda bulunuyorsun. Şu 23 dakika içinde, hatta 23 dakika mı şöyle bir saatimize bakalım. Kalan 22 dakika içinde istediğim şey söyleyeceğim. Yalnız çok stres yaratır o. Dakika dakika verdiğin zaman stres yaratır. Son 2 dakika. Sınavlarda hatırla mesela. Öğretmenler şeyde, yapar doğru. Son işte yazarlar ya 20 küçük 20 yaparlar son 20 dakika kaldı 15 dakika falan ondan sonra hakikaten stres olmaya başlarsın son 5 dakika kala böyle her dakikayı yazarlar o şey insanlar üzerinde bir baskı yaratır herkes ne yapacağını yalnız yapar. Şu içinde bulunduğumuz çağın son dakikalarında birbirinizi kırmayın kıyafetinizi eleştirerek çünkü falan. Yeni çağa küs girmeyelim küs girmeyin yeni çağ çünkü nasıl başlarsan öyle gider yeni doğru. Çağda birbirinizi kırmayın diyorum ben. O yüzden yani şu andaki şey üzerinden değil de bundan sonra ne yapalım, nasıl yapalım, neyi nasıl değerlendirelim? Bunu konuşalım konuşacaksınız. Bizim o zaman programımız çağlar boyu süren bir sohbete denk geliyor değil mi? Aa, evet çok önemli aslında. Program bir çağa başladı, gelecek çağda görüşürüz falan gibi yıl sonu esprileri yaparsınız. Gerçi şimdi beyefendi neydi? Fuat Bey. Fuat Bey bir kalem vasıtasıyla bir takım aritmetik iş... yarısını geçtikten sonra saat 1 ile 18.44 arasında muhakkak bir olay olacak. Bir hadise olacak diyor. Demişti. Ben gün boyu baktım bir şey bulamadım. Yani belki olmadı. Belki de olmuştur. Yani şu anda yeni çağda da olabiliriz. Fuat Bey çünkü hepimizin başına gelen bilimsel olarak sallamış. Büyük ihtimalle yanıldım demektense oldu oldu. Siz fark etmediniz ama büyük bir olay oldu. Öğleye doğru oldu falan da diyecektir. Belki böyle bizim önemsemediğimiz bir şeydir yeni çağın başlaması. Yani ne bileyim işte senin bugün böyle bu şekilde yanık bir şekilde gelmen ve bunun neden yandığına dair herhangi bir fikrinin olmaması mesela yeni çağın başlangıcı olabilir mi Fahir? Evet, güneşte de fazla dolanmadım. Olabilir. Yani mesela yeni çağ kavrukların çağıdır belki. Yani burada bir yanık koktu fark ettiniz mi? Evet hakikaten. İçin de yanmış galiba. Fahir. Evet bu sen fark ettin mi? Yanık koktu. Yanık kokusu dedin. Dinmişti. Belki onun şeysi olabilir. Yani o yüzden böyle kendi hayatımızdaki ufak tefek şeyler ama önemsemediğimiz şeyler de yeni çağın. Yeni çağ mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz buna? Yeni ya bir çağ diyeceğiz ama. Ya ismi de konmamış canım. O kadar kafanızda şey var mı? Fuat çağı işte belli. Fuat çağı olur mu canım? Hangi çağ? Yeni bir çağ... Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle bir çağ başlıyor sonuç olarak. O da Fatih Çağı denmiyor ona da sonuç olarak. Hani yani denmiyor da bu, o kadar. Bu başlayan çağ Fuat Bey'den başka ciddiye alacak olan var mı? Yeni çağ başladı. İnananlara bence şey yapabilir, ben etkileyebilir. Yani evet, eşi ve çocuklarının da çok inandığını düşünmüyorum. Babacığım tebrik ederiz yeni çağ başladı. Şimdi televizyon seyredebilir miyiz biraz falan denilecektir büyük ihtimalle. Ve şeye bağlanacak bu. Biz şimdi büyük bir olay olacak deyince belki gökyüzünde büyük bir kuyruklu yıldız. Dünyanın çevresinde hiçbir kuyruklu yıldıza yakışmayacak bir şekilde. Fiyum fiyum fiyum fiyum diye bol bol dönüp gidecek. Yeni çağın başlangıcını öyle haber verecek falan diye bir şeyler bekliyoruz ama Fuat Bey'in yalancı çıkmamak adına olayı şeye bağlayacağını düşünüyorum ben. Özel birisi doğdu. Bitti işte. Saat 13.44'te işte falanca Fuat yerde. Fuat Bey'in torunu doğdu bugün. Ha torunum doğdu bilmem ne nasıl oldu. Nasıl o zaman bu kadar gazetelere çıkıyor bu kadar televizyonlar. Bağırarak şey konuşmuştur büyük ihtimalle. Yani o zaman Fuat Bey o zaman gidin torununuza bir küçük altın alın ya da istiyorsanız yeni çağ diyeceksiniz. Bir dedeye küçük altın büyük olur mu? Büyük altın alın. Tam altın alın. Bir şey alın. Öyle beşi gidin. Bir yerde alsın. Bir saniye ben size esas şey söyleyeyim. Şimdi herkes 22 Aralık 2012'yi bekliyor ya. Bir de herkes ferah ferah. Şimdi o tarih önceden açıklandı. Herkes çok amiyane tabiriyle yatışa geçti. Hani daha var önümüzde 2 sene var. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Zaten son 1 sene 6 ayda toparlarız bir şeyler yaparız falan gibi düşünüyorlar. Şimdi ben çok samimi bir şekilde bir programcı olarak Maya evet. takvimi, kehanetler, yeni çağ falan filan gibi şeyler hakkında uzun uzun da konuşmak isterim. Ama bir taraftan da içimden dürüst bir ses şey diyor. Şu soruyu sormam lazım diyor. Bazı sorular yönlendireceğim size. Bugün cep telefonlarınız Maya cep telefonu mu? Ne? Maya cep telefonu. Hı-hı. Ben markasını veremediğim için sadece hayır demek hayır istiyorum. Hayır diyeceksin. Çünkü markası... Veya evinizde Maya su sistemlerini mi kullanıyorsunuz? Maya su sistemlerini yok. Kullanmıyorsunuz. Efendim ne bileyim televizyonlarınız Maya teknolojisiyle mi üretildi? Televizyonlarımız Maya teknolojisiyle mi üretildi? Hayır. O kadarını hayır. bilemeyeceğim şimdi ama olabilir. Hayır. O zaman Luke Skywalker diye sormak istiyorum. Mayaların hiçbir şeyini kullanmıyoruz da niye takvimini kullanıyoruz? Takvimini hiçbir numarası olmayan bir medeniyetin, günümüzde hiçbir bilimsel şeyi olmayan bir medeniyetin takvimi ne? Ama Maya takvimi, Maya Egecim, takvimi, bak, Maya koca takvimi. Medeniyeti karşına alıyorsun ondan da haberin olsun. Biz... Ya dahil değiliz Oktay'la şu ana kadar. Ben bilmiyorum Oktay isterse girsin ama. Bir ben... medeniyet diyorsan. Hı. Nedir medeniyet? İlk önce bir medeniyetin bu kadar yani üstünden binlerce yıl geçtikten sonra hala bu kadar konuşulması için bence yapması gereken temel şeyler vardır. Mesela? Medeniyetin devamını sağlamak. E canım sen o zaman Sümerlere de laf söyle. İnkalara da laf söyle. Ya Sümerler yapacaklarını yapmışlar. Sen bugün yazıyı kullanıyor musun? Yazıyı kullanıyor muyum? Hangi yer? Kullanıyorum. İşte. Daha işte Sümerler mesela çok güzel bir şekilde yapmışlar yapacaklarını. Mayaların da takvimi var canım ona bakarsan. Onlar da Maya takvimine göre şey olur mu ya Maya takvimine göre ben bu hafta sonu tatilim. Ya sen kadar. Kullanmıyorsun ama işte Fuat Bey'i önemseyenler ve Fuat Bey kullanıyor dolaylı tabii olarak. Evinde mesela... 2012'ye dair yazılan bütün kitaplar Maya takvimine göre şey yapılmıyor mu? Bir şeyler anlatın mı? Maya takvimine göre bakıp tatile çıkan adam vardır. Ben sana söyleyeyim. Maya takvimine Maya göre. Maya takviminde bugün doğan çocuklar. Maya takvimine göre. Esteban kızın olursa kız Maya ismi bilmiyorum. Maya işte ya. Maya. Herhalde ama Ben Maya takvimine göre izin istesem şimdi müdüre çıksam. Hı. Efendim Maya takvimine göre zaten şimdi bizim kurban yaklaşıyor. Çünkü Mayalar insan kurban ediyordu ya. Evet. Kurban enişte mi keseceğiz bu hafta diyerek gitsem izin alabilir miyim? Orada soğuk bir ifade olur eniştemi keseceğiz. Eniştemi keseceğiz değil de enişteme gireceğiz. Yok, enişteme gireceğiz gibi bir ifade kullanırsan Maya takvimine bence itiraz eden olmaz. O da biraz şey oluyor ya. Enişteme girişeceğiz gibi bir şey oluyor hakikaten. Dayımları falan toplayıp bir kamyon gideceğiz enişteme girişeceğiz. Kan bağı olan bir akraban olsun da bari şey olsun. Girmesi girmemesi garanti olsun. Enişte çünkü elin adamını, elin oğlu sonuç olarak. Tabii doğru. Olduğu için zaten o kurban ediliyor. Yani. Öyle değil mi? Tabii. Ege'nin aklında yoksa kan bağı olan insanları hiç öyle bir şey aklına gelmiyor. Ya Mayalara o kadar şey yapmamak lazım. Zaten bizden kaynaklı hata olmuş. Nasıl? Adamcağız şeyi fark etmiş. Adamcağız dedim de Fuat Bey. Şimdi eskiden hep Maya takvimi kullanılırmış. Her yer Maya takvimi. Böyle Maya ajandaları varmış böyle. Onlar çok Maya ajanda. Maya ajandaları. İlk ajandayı çıkaran o şeyleri bulan ajandadan daha küçük olanları organizer diye geçen şeyler. Telefon rehberi. Ha. İlk telefon rehberi ve takvimi Mayalar bir araya getirmişler. Ve kartvizitlik. İlk onlar kullanmışlar gerçekten de. Sonra ne zaman ki milattan önce bir senesine gelinmiş. İşte Maya takvimi. Milattan önce bir senesine. Bir mi? E canım milattan sonra bir bir olduğuna inanıyorsun da bir olduğuna niye inanıyorsun? Hayır inanıyorum ben de hiç milattan önce bir senesinde bir şey olduğunu düşünmemiştim. Yazıya hazırlık falan diye düşünüyordum ben bir şey. Bir de ne kadar. Milat dediğimiz şey de milattan sonra bulunuyor Fahir. Hayır tamam canım zaten öyle şey var. Demiyorlar ki. Ay seneye de milat ne yapacağız? Milatta bu sene ne yapıyorsunuz diye soran olmuş mu? Hayır şey diye laf eden olmuştur ama. Seneye bizim için milat ona göre hazırlanın diye yakın çevresini uyaran olmuştur. Ya, milatta da... bir sene sonra ama böyle bütün insanlığı uyaran zannetmiyorum. İlk sene çok acı çekmişlerdir. Sene kaç? Sıfır. Acaba milattan önce de Fuat Bey'in yaklaşıldığı gibi mi? Fuat Bey'e yaklaştığımız gibi mi yaklaşıyorlardı ki? Seneye bakın. Seneye bence bir milat olacak bizim için diyen adama. Öyle mi yaklaşıyorlar? O da olabilir. Onlar Mayalar bunu hesaplamıştır. Ama şöyle olmuş. Mayalara bu kadar güvenen başka adam görmedim. Mayalar kesin onu hesaplamıştır abi. Babana bile Mayalara güven yani. O derece ben kendilerine sempati duyuyorum. Şimdi şey yapmışlar. Miladi takvime geçiş sırası. Bir daha o zaman Maya medeni. Çok özür dilerim. Fahir, Maya bir sonraki yurt dışı ziyaretini Mayaların olduğu medeniyete yap bence. Vize de istemezler senden. Meksika istemiyor değil mi? Meksikalılar değil mi? Mayalar Meksikalılar değil mi? Yani Güney Amerika'da da Meksika'da Aztekler var. Orada Aztekler var. Onları hep ben birbirine karıştırıyorum. Hepsi birbirine benziyor. Mayalar, İnkalar, Aztekler. Zaten tarihte Azteklerle Mayalar hep bir aralarında bir şey vardı, çekişme vardı. Ve Mayaların gelişmesine Aztekler köstek oluyordu. Bu arada bizi dinleyen Maya olduğunu düşünen dinleyicilerimiz varsa cevap hakkı doğdu. Onlar da bize ulaşabilirler. Bir şeyi de doğru bir şekilde ifade etmek istiyorum. Benim herhangi bir Mayalıyla, Maya kültürüyle temel olarak hiçbir sıkıntım yok. Tarih boyunca var olmuş, var olacak tüm kültürlere eşit mesafedeyim. Ama Maya kültürüne dayanarak da gazetelere çıkan insanlara karşı biraz tepkiliyim. Ama onu tepkisini de Maya medeniyetine gösterme canım. Tabii canım. Bu Fuat abiye göster. Sen direkt Fuat Bey'e göster. Tabii orada Fuat abi de Adanalı mesela. Adanalılara da gösterme. Ben şimdi... Çünkü herhangi bir Adanalı bana gelip şey diyecek. Sen bizim hemşehrimize yayından Maya takvimini kullanıyor diye şey dedin mi diyecek bana. Der vallahi yani diyebilir. Der val. Sevgili dinleyiciler şu anda. Büyük bir şey olacak demiştik ya. Oldu. O az önce geldi. Aztekler köstek oluyor esprisine. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Büyük bir şey değil. İlham abi der vale benzemiyor mu? Hakikaten benziyor. Yup Derval'in aynısı. Hatta Yup Derval İlham abinin aynısı bence. Yalnız dilim dolaştı. Sevgili dinleyiciler. Ben İlham abinin bir fotoğrafını hemen beraber ve solo sohbetler sayfasına koyayım şu anda. Dinleyicilerimize de soralım. Benziyor mu benziyor İlham mu? İlham Kanter Yup Derval'in aynısı değil mi? Aynısı. Aynısı değil mi? Yani ben bir akrabalık benzetmediler mi İlham abi daha önce? Hiç ilk kez. İlk defa Derval. Zaten Derval'in üstünden 30 sene geçtiği için olsun. Şimdi şöyle olmuş. Yup Derval'in yakın çevresi seni görse kesin benzetir İlham abi. Kesin. Kesin. İyi bir şey değil mi? Tabii canım iyi bir şey. İyi bir şey olmaz. Şimdi şöyle buyurun olmuş. Abi. Miladi takvimi. Yup Derval nasıl? Jup diye mi yazıyor? Jop diye mi yazıyor? Hayır. J-U-P-P. Hiç güven vermiyorsun Fahir ama. Yok yok öyle canım. Derval peki 2 ve L ile mi? W ile. Ve 2 L ile. Tamam. İlham Yardım abi de İLHAM. İlham. İlhami ile karıştırmayın lütfen. Sonunda iyi yok. Bak ona göre. Evet buyurun. Ben söyleyeyim. Şunu bir söyleyemedim. 10 dakikadır i̇şte bunu söylemeye çalışıyorum. Miladi takvimden ama Maya takviminden miladi takvime geçiş yapılmış. Bizim haberimiz yok tabii. İlham abi siz bak, evliydiniz değil mi? Ben söyleyeyim. Evlisiniz tamam. Çünkü bizim bir de bekar profiller diye bir köşemiz var. Ona mı yollasam diye düşündüm de. Yalnız bu olabilir mi acaba? Büyük bir olay dediği. 18.44 olmadı değil mi saatte? Olmadı. Acaba İlham abinin Jüpiter'le olan benzerliği diyebilir miyiz? Şu ana kadar olmuş en büyük şey en bu. En büyük olay bu. Bu. Bence de önemli de bir şey. Yani belki bir medeniyet değil ama Galatasaray dünyası veya Jüpiter ve Galatasaray'daydı değil mi? Piyontek şeydeydi. Evet tamam. Ben şunu bir söyleyeyim lütfen rica edeceğim. Koşak'ta Beşiktaş'taydı bu. Hadi söyle o zaman ara taksimde başladığına göre şu ara taksim bitsin Fahir. Ondan sonra sen söyle hadi. Dur bir dinleyelim şu ara taksim. Allah aşkına lütfen. Fahir ara taksimden sonra da söze dediler zamanla heple girer misin? Dur. Giriyor mu acaba ara taksim? Duyuluyor mu İlham? Tabii bize geliyorsa herkese gidiyordur. Azıcık gidiyor. Azıcık gidiyor yayınımıza. O zaman sen devam edebiliriz. Evet, dediler. Maya takvimin ne? Ben söylemeyeceğim ya. İçiniz söyle söyle. Tamam, tamam, güzel tamam. Girdin. Vallahi dediler söylemeyeceğim. dediler evet. Mayalar dediler ki miladi takvime geçiyoruz. Madem öyle milattan önce sene 1'den tam sıfıra geçerken milattan sonra 1 oldu. Kaç sene oynadı arada? Milattan i̇ki. Önce ile milattan. 2 sene. 2 sene de oradan hesaplamış zaten. 2 sene. 2010 senesine gelişimiz 2012'den oradan hesaplamış. Burada hesaplaması var işte. Onu öyle çarpmış, bunu x ile çarpmış, iki, onu onunla ya çarpmış. Ya ben de sana böyle her şeyi x ile çarpayım Fahir. Ne olacak yani? Ya her şey. Sonuçta ne bulmuş Fahir? 22 Aralık 2012 değil 13 Ağustos 2010'dur. Yani bugündür demiş. Yani diyeceğimiz o ki bugün sen kaç dakika kaldı onu söyle Ege. Tam şu anda pek bir şey kalmadı vallahi. 8 dakika içinde yeni çağa gireceğiz anladım. 10 dakika bile kalmadı yani. Yani şimdi Mayaların dediği dünyanın sonuydu. Hı. Dünyanın sonu gelmesi herhalde ben kendimi tam bitirmeyeyim de tatlı bir değişiklik olacak mı demişti. Yok Mayalar mı? Hı hı. Mayalar şey demişti ya biz buraya kadar bizden bu kadar. Çünkü onların da işi gücü var yani habire takvim habire takvim. Medeniyet ondan bitti zaten. Bütün yatırımı takvime yapmışlar. Yol yap yok efendim gerek yok takvime. Oradan işte şurayı hiç su şeye getiremiyoruz falan oluyor filan oluyor. Yaz oluyor. Şey yapıyoruz kuraklık oluyor bilmem ne. Mayaların geçim kaynakları. Bir takvimcilik. İki yok. Dünya sonucu. Dünya sonculuğu. Ajandacılık. Takvimcilik, ajandacılık ve organizerlık. Bugün hayatımızda gördüğümüz daha doğrusu dükkanlarda gördüğümüz ve işte insanların kullandığı bütün takvimleri Mayaların bulduğunu biliyorsunuz değil mi? Cep takvimi. Masa hı-hı. takvimi, duvar takvimi. Saatli marif takvimi. Saatli marif takvimi. Aslında o ilk başta saatli Maya takvimiydi de sonra marif. Saçlı değişti. Oluyor diye değiştirdiler doğru. O yüzden Mayaların takvimleri meşhurdur. Aslında şimdi bir müzik arası verelim diyorum ama o tam şarkı sırasında yeni çağa geçilir. Şarkı sırasında da yeni çağda şarkıyla türküyle girilir canım. Böyle hani eskiden hatırlarsın televizyon programlarında bir sıkıntı olduğu zaman hop bir şarkı herkes moralleri yani, doğru numara. Doğru söylüyor. Sağlam güzel bir müzikle yani yeni çağa girmemize ara taksimi arkadan duyuyordur belki dinleyicileriniz. Ara taksim de olabilir. Yani bu aslında şu dinlediğimiz ara taksim çağlar arasında bir taksim. Mesela şöyle diyebiliriz. Şu anda Rast çağındayız ve Hicaz çağına geçeceğiz. Ne kadar güzel. Güzel değil mi? Çağ başlamadan önceki o şey giriş. Veya şöyle de olabilir aslında. Hicaz çağındayız şu anda. Hı hı. Ve Rast çağına geçeceğiz. Böylece her şeyimiz Rast gidecek. Çok yani, güzel bir çağ olacak hepimiz için. Evet. İlham abinin Jüpiter'le benzemesinden daha büyük olay biraz önce yaşandı. Şarkı dinleyebilecek miyiz gerçekten? Şarkı yoksa dinleyeceğiz bugün canım. Çok güzel şarkılarımız var. Ben de söyleyeceğim. Sizler için güzel eserler hazırladım. İsterseniz küçük bir kuple. Dediler zamanla. Sadece titreyerek şarkı söylenmeyeceğini görmüş olur. Bu çağın herhalde son gösterilerinden biri. Bekleyelim çağımızı. Çağımıza girelim. Ondan sonra ondan şarkımızı sonra dinleyelim. Evet, yani hakikaten şimdi insana 40 yılda bir denk gelecek bir olaya şarkıyla belki şahit olacağız hakikaten. Sanki biraz lakayit giriyormuşuz gibi geliyor bana çağa. Şey olmasın yani. Sevgili dinleyiciler şarkı sırasında düşen gök taşını siz de gördünüz mü gibi bir durum olmasın. Bu arada dün şey vardı. Gördünüz mü onu haberlerde bilmiyorum. Bütün televizyonlarda da vardı. Göktaşı. Meteor yağmuru. Bu genelde Temmuz-Ağustos aylarında çok yoğun güzel olarak yaşanıyor ya. Ankara'da da Elma Dağı'da da Ankaralıların izlediğini, canlı olarak gidip izlediğini ben dün gördüm şeyde. Elma Dağı'da televizyonda mı? Evet. Belki onun da etkisi olmuş olabilir mi acaba? Yeni Çağ, Yeni Çağ diye. Yok canım, bir tane Fuat Bey biraz erken her sene oluyor, doğru. Temmuz-Ağustos evet. Yalnız sene ben oluyor. Zamanında bu meteor yağmurlarını Çeşme'de izleme şansım vardı. Gerçekten o kadar güzel bir şey ki. Yani dünya kadar masraf yapıyorlar ya şey için. Evet. Düğünlerde havai fişek gösterildiği evet. için. Onun bedava olduğunu düşün. Ki benim herhangi bedava bir şeyden nasıl etkilendiğimi de düşünün. Peki ne kadar sürüyor? Böyle turistik bir şey mi? 10-15 dakikalık yoksa böyle 45 adamı bir süre emek yağmur vermen lazım Fahir. Bütün bir gece süre bakman canım lazım yani gökyüzüne. Öyle bir an havai fişek gibi şöyle hani bakayım ben o olsun, ondan sonra ben sıkılınca kafamı indireyim. Şaşı bak şaşır gibi mi? Tabii yok öyle değil de. Yani yok baktıkça şaşır evet. gibi. Vay vay vay vay, nasıl ya nasıl? Yani şey benim gençliğimin en güzel anılarından biri, o zamanlar diye konuşabiliyorum aslında, çok yakın zamandan bahsediyorum ama şundan bir 5-6 yıl önce Alaçatı denilen yer yoktu. O zamanlar işte Alaçatı'da garip bir şekilde bir yol vardı ve kapkaranlıktı orası. Oraya gidip gece vakti bir grup genç bir süre gökyüzüne baktıktan sonra fiyum fiyum fiyum fiyum fiyum fiyum fiyum diye yıldızların kaymasını yoğun bir şekilde, yani daha doğrusu tabii kayan yıldız bir yok zahmet, da. Sana zahmet olmazsa o yıldız kayışı efektini bir daha alabilir miyiz? Tabii ki, bir ara taksim alalım önce. Öyle Sırf Fatih'ten fiyum fiyum fiyum fiyum. Beğendiniz. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu hakikaten Ege. Yeni çağa yakışacak hareketler bunlar işte yani. Yeni çağın adamı sen oldun hakikaten. Belki biz biraz eski kafalıyız. Belki biraz adapte olamadık henüz ama sen bir takım şeyleri çok çabuk şey yaptın, adapte ettin kendini. Yani gözyaşları içerisindeyiz. Yeni çağ bizden 10 dakika önce girdi mi diyorsun benim için? Ama bir dakika, Türkiye saatiyle 18.44 ise bazı yerlerde de girilmiş olması lazım değil mi? Çok yok, mantıklı. Yok. Şey değildir o. Çok 18.44 mantıklı söylüyorum. Yerel saat değildir. Nasıl yerel saat? 18.44. Dünya saati diye bir saat yok. Türkiye saati diye. Ha Türkiye saati. Tabii canım, Türkiye saatini vermiştir Fuat Hoca. Şimdi Fuat Hoca üstünden daha fazla bence prim yapmayalım. Konuşmayalım. Fuat Hoca şu aralar çünkü utanç içinde evine bir köşesine saklanmış olabilir. Belki olduğunu komşuları falan. Fuat Bey, Fuat Bey. Ne oldu? Hani yeni çaya giriyorduk. Aydat yatırılmadı hala falan diye kapısına gitmiş olabilirler. Belki olmuştur. Olduğunu iddia edebilir sonuç olarak Fuat Bey de. Şey gibi olacak. Biz anam önünden yayın yapıyoruz ya. Yeni çağ şerefine sanki biz burada toplanmış gibi olduk. O yok. Kadar çok konuştuk ki. Belki de bundan yani sonra bugün hep yayınlarımızı hamam önünden yapacağız. Hayatımızın sonuna kadar hamam önünden çıkamayacağız. Ne diyorsunuz? Vallahi 3. Dünya Savaşı'nı bilmiyorum ama 4. Dünya Savaşı'nın mikrofonlarla yapılacağı belli. Hamam önünden. İyice bunu. Bugün sen çok şey oldun, bir böyle bunaldın mı? Böyle ne bileyim sıcak etkisini gösterdin ya da ne bileyim hayatında böyle üstüme balata kokusu sindi. Bir şey oldu mu yani, hakikaten merak ediyorum. Yok canım, ben böyle evde normal bir gün geçiriyordum. Akşam geldim çok hazırlıksız bir şekilde. Bir de akşam yola gideceğim. O yola çıkacağım kıyafetlerle geldim. Sen bana bir dakika içinde yeni çağa gireceğimizi söylüyorsun. Sabahtan beri niye aramadın? Ege'ciğim akşam yayın sırasında yeni çağa giriliyor. Ona göre belki senin çağa girişinde bir fotoğraf çekilecek toplu. Evrensel bir fotoğraf. Nasıl çıkacağız kim bilir orada. Nasıl hakikaten yani şimdi. Şu kılı kıyafetle çıkıp doğru söylüyorum. Şu kıyafetle ben yine arkalara bir yere saklanmak zorunda kalacağım. Sen bütün ketenlerinle en önüne çıkacaksın. Sanki çağı sen açmış gibi. Yani çağı ben açmış gibi de değil de yani tabii çağa yakışan. Çünkü mesela şey düşün 1970'ler İspanya paça modanın zirvesi. Efendim söyleyeyim geniş yakalar falanlar filanlar. Uzun favoriler, saçlar böyle şey. O dönem neydi İlham abi, o saçların kesim şekline ne deniyordu 70'lerde? Uzun favori, saçlar da uzun. Öyle özel. Son bir dakika bu arada Fahir. Ha. Seni gelmek istemiyorum ama. Yani nasıl orada bir işte düble paça, dar bir pantolonla çıktığın zaman döneme yakışan bir şey mi, çağa yakışan bir kıyafet mi değil. Ama şu andaki benim kılık kıyafetim tamamen önümüzde adını konmamış bu çağa ait bir giyim şekli olarak şey yapıyorum. Yani belki de benden örnek olarak herkes ketene verecek kendini. Ve girdik galiba konuşmayla beraber. Şu anda yeni çağa girmek üzereyiz. Ben bir taraftan da saate bakıyorum. Ve girdik. Şu anda saat tam 18.44. Böyle kuru kuru da girilmez gibi coşkuyla falan girilir. Ben de ilk defa bir çağa giriyorum yani ne yapacağını da bilmiyorum ki. İsterseniz bir ufak bir şarkı söyleyelim. Yeni çağ, yeni çağ, yeni çağ, yeni çağ sizlere kutlu olsun. Yeni çağ, yeni çağ, yeni çağ, yeni çağ bizlere kutlu olsun. Eski çağ sona erdi, yepyeni bir çağ geldi. Eski çağ sona erdi, yepyeni bir çağ geldi. Aramızda dargınlık yok, aramızda hey hey, aramızda kırgınlık yok, aramızda hey hey. Yeni çağ, yeni çağ, yeni çağ, yeni çağ bizlere kutlu olsun. Yeni çağ, yeni çağ, yeni çağ, yeni çağ bizlere kutlu olsun. Girdik, vallahi girdik. Vallahi girdik hakikaten. Güzeldi girdik. Bence öyle dışarıda bir yere gitmememiz iyi oldu. Paramız cebimizde kaldı. Ama soruyorlar ne? Yeni çağda ne yapıyorsun? Yeni çağda ne yapıyorsun? Evdeyim ben. Yeni çağda evdeyim dedim. Yani ben de dedim de, çalışıyoruz dedim. Yeni çağa çalışarak giriyoruz dedim. TTT en güzeli. Çağa girerken. Terlik, pijama, televizyon. Evet. Ben bir yanlış T'den başladım ama. Yanlış harften başladım. Yanlış harften başladım. En güzeli tabii canım. Biz şurada paramız cebimizde, keyfimiz yerinde, sevdiklerimizle bir arada yapıyoruz. Güzel yeni çağa uygun bir şarkıyla. Yeni çağın açılış şarkısı da şeyden gelsin. Hadi o zaman size ben hakikaten güzel bir şarkı seçeyim. O şarkımızı dinledikten sonra yeni çağa yakışacak bir şekilde yayınımıza devam edelim. TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetlerde. True. They got a message for the action man. I'm happy, hope you're happy too. I loved, I love, needed love. Saw the details fall away. The shaking when nothing was given. Just glimpses of Jeff girls and synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick with the planet's glowing. Ashes to ash and fun to funk it. We know Major Tom's a junkie. Strung out in heaven's time. In an all time. Yeah. 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ve hamam önünden sesleniyoruz. Üçüncü günümüz hamam önünde konağımızda. Kamil Paşa konağından sesleniyoruz sizlere. Ramazan boyunca adresimiz burası. Ve hemen hatırlatalım, dinleyicilerimizi bekliyoruz konağımıza, avlumuza. Nasıl tarif ediyorduk? Şeye geldiğimiz zaman ne derler? Nereden tarif etmemizi istiyorsan oradan gelelim. Hadi Kızılay'dan tarif edelim. Evet. Muhiti olduğu için eski muhiti. Bakın ne kadar güzel söylüyor. Şimdi otobüs numara, otobüs numaraları verecek, tam olacak. İki mevki kavşağına geldiğimiz an ne yapıyoruz? Sola dönüyoruz. Tam sol yapıyoruz. İki mevki kavşağından işte o eski konservatuvar sağ tarafımızda kalacak şekilde devam ettiğimiz zaman sağ tarafımıza bir hamam gelecek. İşte o hamamın önündeyiz zaten şu anda teknik olarak. Hamamını denen mevkideyiz biz. Hemen sol taraftaki yerde hamamın altınlar belediyesinin hamamın mevki oluyor. Bizim anladığımız kadarıyla. Evet. Ondan sonra oraya güzel arabayı park edebilecek yer de var ama yolun karşısı olduğu için tabii ne yapacak? İleride bu dönüşü yapılıp gelebilir. Arabayla gelen dinleyicilerimiz. Hayır, ben yürüyerek geleceğim derse mesela bildiğimiz belki Kurtuluş Parkı'ndan içeriden de gelebilir. Dün burada dinleyicimiz söylemişti ya. Emre Bey, Beyazçı Emre, Şerk abi yazanlar dinleyicimiz. İç taraftan da gelebilir. O yüzden buraya gelmenin bin bir yolu var. Bunlardan birini tercih edebilir sevgili dinleyicilerimiz. Ve bugün sevgili dinleyiciler, duyuluyor mu benim sesim bu arada? Sesin güzel geliyor. Sevgili dinleyiciler, duyuluyor. Biraz daha şey yaparsak, bilmiyorum ben nereden duyuluyor, nasıl duyuluyor, ne yapıyoruz, nerelere gidiyoruz. Duyuluyor mu? Evet, yok. Şimdi duyuluyor. Değil mi? Evet, ay, tamam. Boşu boşuna tarif verdi. Hakikaten ha. Yani tarifin başını kaçıranlar şu anda şu sıcağın altında yollarda nereye gideceklerini, ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Ne kadar güzel tarif vermiştim hoştaki. Halbuki evet ya, otobüs numaraları ne kadar sevgili dinleyiciler. Özellikle Ankaralı dinleyicilerimizi de en güzel müjdeyi Oktay şeyle vermişti. Biniyorsun bir otobüsten 45 dakika içinde öbür otobüse binebiliyorsun falan gibi şeylerle vermişti. Çok yazık oldu ya şimdi. Yazık oldu yarınlara. Neyse bir daha söyledin nasıl olsa sen. Artık onu bilmeyen dinleyicilerimiz varsa onlara da müjde olmuş oldu. Kızılay'dan nasıl gelinir? Fahir sen beni duydun. Senin ben, dinleyici ben olmana gerek yok. Duydum. Bir anlat bakalım ne anladın? Bakalım dinlemiş misin beni? Şimdi eski kolejin oradan dümdüz veriyoruz kendimizi dikim evine kadar. Ondan sonra gerisi zaten çorap söküğü gibi geliyor. Neredeyse. Neredeyse dikim evine geliyoruz. Oradan sol ver, oradan Talat Paşa Bulvarı. Bu bulvarının Talat Paşa Bulvarı'ymış. O sizi zaten hamam önüne çıkarır diye söylüyorlar. Ben hiç oradan gelmedim ama gelenler de tek memnunlarmış. Onu da dinleyicilerimize aktaralım diyorum. Artık başka yollardan geçmeyeceğim diyorlarmış. Evet. Neyse programımıza bir astroloğumuzun iddiasıyla başladık. Saat 18.44'te en geç saat 18.44'te yeni bir çağ girileceğini müjdelemişti ve Türkiye'de hani biraz da başka şeylerden bahsedelim diyen insanların bu aralar üstünde konuştuğu bir konuydu. Bu görüşe göre yeni bir çağa girdik. Yeni çağımızdan hepinize bir kez daha iyi akşamlar diliyoruz. Yeni çağ hepimize hayırlı olsun. Hayırlı olsun hepimize. Evet. Beraber ve solo sohbetler tarihi hamam önünde Kamil Paşa konağında sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'nun yayınlarını da tüm Ramazan boyunca saat 18 ile 24 arasında bu konaktan yapıldığını müjdeleyelim. Ve biz konakta günler geçirmeye hazırlanırken biliyorsunuz bir konak tiyatrosu planlıyorduk. Evet. İsterseniz bugün yavaş yavaş bunun ilk bölümünü, çünkü geçtiğimiz günlerde yeterince provasını yaptık. Bugün ilk bölümünü yapalım. Yapacak mıyız? Yapacağız artık yani. Başka bir çare yok. Ne bileyim, bir pazartesi günü başlasaydık, bir şey yapsaydık ya. Evet, bir hafta sonu. Bugün yani her şey üstüne yeni, çünkü hani şimdi önemli bir olay oldu ya. İşte belki önemli çağ budur. Fuat Bey belki oturduğu yerden şu anda bizi bekliyor. Bunlar ne zaman başlayacaklar? 18.44 oldu, hala konak tiyatrosuna başlamadılar diyordur. Çünkü hep aynı saatte başlıyoruz biz. Evet. Konak tiyatrosu diye bir şeyimiz var. Neydi? Yalnız konak tiyatrosu deyince ben bir şey oldum. Yapasım geldi. Yapasın geldi değil mi? Yani bir de hazır yazılmış senaryomuz var ya, onu iki gün bekleteceğiz. Yıllardır hazırlanıyoruz biz. Ne için hazırlanıyoruz? Bugünler için hazırlanıyoruz. Gece saat 1'lere kadar provasını yaptık. Yani 1'e be, kaçta başlamış? Gece 1'lere kadar olduğunu da ben söyleyeyim. İsterseniz başlayalım. Tabii. Sevgili dinleyiciler, birazdan bambaşka karakterlere bürüneceğiz. Konağımız da Ankara'da bir konakta tabii. Yani şu anda Kamilpaşa konağındayız ama herhangi bir konakta değil. Özel bir zamanda yaşanmış, evet, bir hikayeyi. Yani zaman mefhumu şey yapılmayacak burada. Zaman mefhumunu hani düşünmeni 80'ler mi 90'lar, dönem şeysi yok. Yani dönem durumu yok ortada. 2010 mu? Belli değil. Kimilerine göre 1900'ler, kimilerine göre 2100'ler. Bu dilim arasında ben vereyim de bir aksilik olursa işin içinden sıyrılmış olur. Sen zamanla bir dilim verdin de birisi gelirse 1800'ler mi acaba derse ne diyeceğiz? Değil efendim. Zamanla çok oynadı ya Fahir bugün. Evet, milattan önce 1 diye bir tarih verdim mesela. Bugüne kadar hiçbir yayında vallahi verilmemiş bir tarih. Zamanla mefhumumu kaybettim. O yüzden hadi. Zamanla oynamak her zaman tehlikelidir. Yani bugüne kadar zamanla oynayan dizileri de gördük. Zamanla oynayan çocukları da gördük. Zamanla oynama, evet. Zamanla oynamak riskli bir şeydir. Cep telefonuyla oynayan çocukları da gördük ama onlar toparladılar sonra. Çocuklar duymasından bahsediyorum. Vallahi dün seyrettikçe seni andım Ege'cim. Onu izledin mi? İzledim tabii canım. Nasıldı? Gül Allah gül. Gül Allah gül. Niye Ege'yi niye andın? Ege de seyretseydi o da çünkü seyredemedi diye tahmin ediyorum ben. Hakikaten şeyler değişmiş. Yemek tarifi verdiler falan ya. O derece bir şey. Çocuklar duymasından. Evet. Neler neler oldu, neler neler. Sen de izledin galiba. Ben bir kısmını izledim. Yemek tarifi kısmını izleyemedim ben. Ha. Yok. Dayanamadın başka dolayı mı yoksa? Yok hayır şey olmadı. Başka bir planım vardı. Kumanda başkasının elindeydi. O müdahale etti. Dedim etme. İki sefer uyardım. Dedim, güzel yerinde üstelik. Dedim dön izlemek istiyorum dedim. Ben dedim şey yapacağım. Bahsedeceğim. Yarın dedim. Konuşuruz dedim. O bahsedilen ortamlarda dedim. Ben bilmiyormuş konumuna düşmek istemiyorum dedim. Sözümü geçemedim. Sonra reklama girdi falan zaten. O yüzden senden dinleyeceğiz. Yok canım benden dinleyeceğiz bir şey yok. Ben gülmekten zaten diziyi izleyemedim. İzleyemedin abi. İzleyemedim yani gül Allah gül, gül Allah gül. Yani bir noktadan sonra kramplar girmeye başladı. Yerde tepinmeye başladı. Komşular yetiştiler. Kolonyalarla bileklerle oldular. Bir de şey, buzlu suyla çivileme. Çivileme. Kramp girdi üstümü bir çiğnediler şöyle güzelce. Anca orada da zaten kendime geldim. Dizi bitmiş. Dizi bitmiş. Yani o derece etkili bir dizi. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Herkes büyümüş, yaşlanmış. İşte nasıl diyeyim? Tamer Karadağlı'nın saçlar pamuk gibi olmuş. Bembeyaz. Bir tane siyah teline rastlayamadık. O ilk zamanlarındaki hafif hafif kırlaşma bugün had safhaya ulaşmış. Havuç büyümüş. Herkes havuç böyle deniyor mu dizide hala? Şeye. Koca adama. Neydi adı? Emre mi? Emre'ye. Emre'ye. Furkan diye isim geliyor. Deniyordur Furkan herhalde. Hani dizideki ismi yani. Diziyi bu kadar sene sonra tekrar çekiyorlarsa koca adama da havuç diyorlar. Havuç diyorlar mıdır? Demiyorlardır herhalde ya. Diyorlar canım diyorlar. Ben yani mesela ona dikkat etmedim. Vallahi çok güzel bir noktaya değindin. Diyorlar mesela diye. Havucu orada bir hakaret olarak şeyi olarak kullanmıyor ya. Mesela bizimkilerde canım, neydi? Bizim evde de uzun boylulara sırık denirdi. Ona kimse şey olmaz. Nerede bizim sırık denir mesela. Yaşı kaç olursa olsun. Yaşı kaç olursa olsun. Abim önce sırıktı sonra ben sırık oldum. Sırık gelmedi mi o sırıkta? Abiden kardeşe mi geçiyordu? Tabii yani mesela şöyle oldu. Sırıklık bir şey seviyor düşüyorsun. Gelişkin olduğu zaman yani ben şey bile hatırlıyorum. Yani kısa boylu mesela ebeveyn kısa boyluysa ya da erkeklerde hani kısa boy bazen sinir yapıyor ya. Mesela kısa boylu bir adamsın. Oğlun oluyor böyle bir 90'lık oğlun oluyor. O bir zaman içinde bir sinir yapıyor. Ve şey oluyorsun. Sırık falan diyorsun. Ondan sonra birinde çok sinirlendiğinde başka bir şey dediğini de biliyorum yani. Ne kadar güzel konuşuyorsun. Ne kadar güzel Fahir. Kelimeleri dikkatlice seçerek ve kelimeler dikkatlice seçildiği için hiçbir anlam ifade etmeyen demiyor, bir hikayeyi evet bizle paylaşarak. Yok canım aslında şey değil yani denir ya uzun boylulara devede de boy var diye deve deniyordu yani zaman zaman sinirli anlarda. Gelmedi mi o deve diye bu cümle içinde de kullanılır. Yani havuç deniyor mu dizide ben anlamadım. Deniyordur. Evet. Buna da havucun ne darılacağını ne güceneceğini ben zannettim. Bir ikiz gurur duyacağım. Ama şey var havuç diye ben tanıtımını gördüm. O şeyin oğlu var ya. Ailecek görüştükleri bir aile var ya. Neydi? Evet. Şu anda dizide yok. O teyzeyle. White Selami'nin ailesi. Onun dizide yok olmayan Selami'nin. Oğlu var bir tane. Evet evet. O oğlana ne diyorlar? Onun bir lakabı var mesela. O kadar. Yani bir böyle bir lakap kullanmak için çocuk mu olmak lazım? Ya gerçi yok. Selami'nin de Light'ı vardı. Taş fırın erkeği. Haluk. Yaşla alakalı. Dominant teyze vardı. Halkla ilişkiler müdüresi demiş. Ben biraz rahatsız oldum. Niye canım, hepsini bilmek suç mu? Yani hayır, hepsini bilmek de suç değil de ben şimdi izlemeyerek dışında tutmaya çalışıyorum kendimi. Kaçamazsın, en o iyi seni bulur. Arkadaşlarım beni yayında buluyorlar bunlarla, o biraz şey yapıyor. İsterseniz skeçimize geçelim. Skeç de denmez ama tiyatromuza geçelim. Bir de ben şey istedim şimdi, mesela biz eskiden dizi yazdığımız dönemlerde Ramazan bölümlerinde hep bir mesel olurdu. Bölüm sonlarında o zaman böyle anlatılan hikayeyle bir dersler falan çıkarılırdı. Bizim de konak hikayelerimizden bazı dersler çıksın istiyorum ben. Ha, evet, eğitici olması açısından. Yani bugün mesela hangi konuda? Konağa ayakkabıyla girilmemesi konusunda mesela. Ya o zaten genel olarak yaygın bir şey, böyle daha sancısını hissettiğimiz bir şey. Sancısını hissettiğim. Oktay, senin sancını hissettiğin bir şey var mı böyle? Sancımı hissediyorum ben de. Sana böyle şuramda bir şey hissediyorum ben. Bunu musun? Neyi soruyorsun? Ya hayır, böyle bir sıkıntın var mı? Nedir? Onu dile getirelim. İnsanlar da oradan kendileri... Konakta geçmesi lazım. Hayır, ne? Öyle bir yani şey konakta değil. Herkesin yaşadığı olay konakta da. En son şey olsun işte. En son elektrik arızası yok muydu? Ha, telefon arızası vardı. Telefon evet, bağlanıyor. Mesel olsun. Mesel. Yani mesela telefonla konuşma adabıyla ilgili olur. Ondan sonra ne bileyim, kontörden kuruşa geçmeyle ilgili bir eğitici bir şey olması lazım. Hikayede onları vurgulamamız lazım. Bu ben aralar... şimdi bizim dün ezbere çalıştığım senaryo gece elimi bir aldım, attım bir kenara, fırlattım yani. Evet, çünkü o güncel değil. Ne bir ders var, güncel ne bir şey var içinde. Doğru söylüyorsun. Çok komik ama hiçbir eğitici tarafı olmayınca ne anladım ben bu işten? Kuru kuru komiklikler nereye kadar? Kuru kuru seyretmediğimiz bir çocuklar duymasın da bile bir yemek tarifi var. Hiçbir şey anlamasan bile yemek tarifini anlıyorsun. Tabii ki. Ağzın tadı yerine geliyor. Ne olabilir mesel? Mesel konak. Konaklarımızı yakmayalım. O olabilir. Güzel bir şey. O mesela güzel bir şey bence. Restore edelim. Konaklarımızı restore edelim. Bence de güzel. Olabilir yani. Ama uzmanlık alanı gerektiren bir şey. Ve herkese hitap edin. Evet. Bugün radyoda bir tiyatro dinledim. Güzel bir mesaj aldım. Konaklarımızı yakmayıp restore edelim. Peki, konakta yaşayanları kendimizden üstün görmeyelim. Çok güzel bir mesaj. Mesela nasıl? Yani kimseyi kendimizden, kimse kimseden üstün değildir'i bir mesaj olarak versek acaba? Hem yani konakta yaşayan o kendimizden üstün görmeyelim, hem de başka birini de kendimize göre daha düşük bir seviyede görmeyelim. Görmeyelim, tamam. Hor görme garibi. Aynen öyle. Tamam. Meselimiz de bu olsun. Meselimiz hatta. Başla diye bekleyin. Başlayacağım şimdi. Bir konak hikayesi adıyla gireceğiz. Ondan sonra ben müziğini yapacağım. Tamam. Sen müziğini yapmasan da arkada zaten sürekli taksim geçiliyor. Ama yani ben biraz daha böyle modern. Konak hayatına uygun olan bence taksim tipi bir şey değil midir? Sanki konaklarda sadece Türk sanat müziği, taksim falan dinleniyor. Diğer yerlerde dinlenmiyor gibi geliyor. Bana, bilmiyorum. Sen bilirsin. Bir konak hikayesi ilk bölümüyle karşınızda sevgili dinleyiciler. Ben paşa dedeyim. Paşa tamam, dede. O rol dağılımı aynı. Sen Arap bacısın. Ben Arap bacıyım. Sen? Telefoncu. Şimdi burada... Sen telefoncu olma artık. Sen şey ol. Yoldan geçen bence adam telefoncu ol. Olsun yani. Ama ne, hor görecek adam veya... Yoldan geçer ya. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız, tamam. Bir konak hikayesi. Vakti zamanında Ankara'nın göbeğinde bir konak var idi. O konakta yaşanan hikayeler hepimize ibret idi. Arap Hacı! Efendim, bey, efendim! Arap Hacı, öncelikle ev içinde çok bağırmanı istemediğimi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ama paşa dedim, benim konuşmam böyle. Biliyorum. Arap Hacı, bugün telefon bağlanacaktı. Ne oldu, telefoncu geldi mi? Gelmedi daha. Ne zaman gelecek? Acaba? Gelir yakında. Ahadla geldi. Aç bakayım kapıyı o zaman. Dur geliyor. Vurma öyle ayakları yere. Sevgili dinleyiciler, normalde bir stüdyoda olsaydı kapı açma seslerini hemen yapabiliyorduk ama konudan kapısı biraz uzakta olduğu için en önemli numaramız olan kapı açma efektini yapamadık. Evet. Tamam. Devam ediyoruz. Hoş geldin Küçük Bey. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Ne tarafa geçiyoruz? Gel böyle, şu merdivenlerin altından geçeceksin. Ayakkabıları çıkarıyor muyuz yoksa devam edeyim mi? Çıkar çıkar, bak orada ayakkabılar. Çıkar da geç içeri. Sana bir şerbet koyayım, ister misin? Yok, ben şerbet almayayım da bir meyveli sodanız var mı? Bu arada madem meyveli sodanız yok, kutu nerede? Hangi kutu ayol? Kutu kola soruyor herhalde. Hangi kutu be çocuk? Bu telefon şeylerinin olduğu kutudan bahsediyorum. Sen otur be hele, bir nefeslen de bir paşa dedeye sorup geleyim. Paşa dede, paşa dede. Söyle yavrum. Yavrum mu? Olmadı. Yavrum olmadı. Yavrum. Onların aralarında zaman içinde paşa dedenin karısı uzun yıllar önce ölmüş. Ha. Böyle bir adı konulmamış bir romantik ilişki başlamış diye düşündüm ben. Yaşları da uygun. Ama onu hemen ilk dakikadan vermedi. Şey gibi yani. Hani bu Mavi Ay'da. Maddie Hayes ile David arasında böyle bir aşk vardı da birbirlerine itiraf edemiyorlardı ya. Evet. Onun gibi düşündüm ben. Tamam, bana ara ara yavrum diyerek kaçırıyor ağzından. Söyle yavrum. Arap bacının da hoşuna gidiyormuş bu. Kutu nerede kutu? Paşa dede. Kutu derken? Telefon kutusu ya. Ha, dur bakayım. Ben şu telefoncuya bu kutuyu göstereyim. Şimdi ben sevgili dinleyiciler, telefoncuyu bir süzüyorum ve hor görüyorum. Evet. Şuna bak. Bir de telefoncuyum diye gelmiş. Ayakkabısı bile yok. Genç adam. Buyurun beyefendi. Kutuyu mu soruyorsunuz? Evet, kutuyu soruyorum. Yalnız az önce kafanızdan geçenlerin hepsini duydum. Ayakkabılarımla gelmiştim buraya. Ama şu hanımefendi bana ayakkabılarla girilmeyeceğini söyledi. Ben de çıkardım. Üstelik meyveli sodanız bile yok. Bak sen şu dünyanın... Koca konak olmuşsunuz ama bir meyveli soda bile alamamışsınız. Bak sen şu dünyanın işine. Hor gördüğümüz, dünkü çocuk dediğimiz adam bize bir hayat dersi verdi. Duydun mu Arap bacı? Duydum, duydum. Ah, duymaz olaydım. Demek ki bu dünyada hiç kimseyi hor görmemek gerekiyormuş. İşte... Al sana kutu. Buyur bakalım. Yetişebilecek misin acaba? Al bakalım, burada. Yaz, ben oraya yetişemem. Bir. Benim elimde, al bakalım. Elimde değil, benim oraya çıkmam gerekiyor ya. Ben şey diyeceğim, siz beni kaldırın biraz, ben şey yapayım diye. Sen de güçlü kuvvetli beni kaldıracaksın. Ama bir yine hor görmeyeyim. İşte orada Arap bacı diye hor gördüğümüz sen, insan hepimizden kuvvetli çıkacak. Arap diye hor göreceksin beni. Bacı diye veya. Veya ufak tefek diye artık ne için. Hayal Arap bacı. Olur. Genç arkadaşı yardımcı ol. Arap bacı, üstüne çıkacağım bir şey yok mu? Ben seni kaldırırım be paşam. Beni kaldırmak mı? Evet. Vay be. Nereye sen yetişmek istiyorsun? O kadar hor gördüğümüz Arap bacı bizi kaldırıp kutuya kadar ulaştırıyor. Demek ki hiç kimseyi hor görmemek lazım. Şimdi bir de beni bir hor görseniz. Son... Arap bacı hor görecek onda. Tamam. Beni mi? Evet. Ben ne yapayım şimdi? Leblebi mi yiyeyim? Leblebi ye. Sen? Evet. Leblebi yerken nasıl bir şey olabilir? Leblebi de hor görülecek bir şey yok. Hiçbir yok şey bence yok. Hiç hor görülecek bir şey yok. Şey olsun... Nasıl olsun biliyor musun? Orada para bulsan kutunun içinde. Evet. O para da şeyin olsun. Bahşişi, bayram bahşişi olsun. Nerede hor görme? Ha, o para paşa dedenin olsun. Paşa dedenin önce üzerinden para çıkmasın. Ha, tamam. Ama ondan sonra o kutudaki paranın tamam. Paşa dedenin olduğu anlaşılınca demek ki hiç kimseyi hor görmemek lazım diye. Tamam. Güzel de bir tamam, sen olsun. Şimdi şey yap. Çıkır, kutuya çıkmadan önce biz yalnız ücreti peşin alıyoruz. Tamam. Ama tamam. Kutuda görecek ya parayı. O zaman çıkmaz. İşte çıkmadan. Ama çıkmaz o ben zaman. Tam Arap bacıdan isteyeceğim ben borç. Arap bacı da beni hor görecek. Koca paşa dede olmuş. 5 kuruş parası yok diyecek. Kutudan para çıkınca Arap bacı dersini almış olacak. Tamam. Tamam. Son 2, 3, 4. Sahne. Sahne derken? Ne diyeyim? Niye iki sahnedir yapmadık böyle bir şey de şimdi yapıyorum? Ne bileyim, şimdi aklıma geldi, öyle yapayım dedim. Tamam yani. Peki. Sahne. Yalnız biz ücretleri peşin alıyoruz. Peşin mi? Ne kadardı borcumuz? 500 lira. 500 mü? Arap bacı, benim üstümde yok, bankamatiğe gidemedim bugün. Sende var mıdır bir 500? Üstüme iyilik sağlık ayol. Koskoca paşa dede dedik. Paşa dede dede dede dede dede dede dedik. Adam bizden para ister oldu. Buyur paşa dede, var. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Teşekkürler. Evet. Arap bacı. Arap bacı beni genç arkadaşı kutuya kaldır da şu telefonları onarsın. Gel bakalım Küçük Bey. Arap bacı sen şöyle çömel, ben senin omuzlarına bineyim. Öyle yok kaldırır. Ben kucağıma alıp kaldıracağım seni. Tamam dur, aman şey olmasın. Çok sıktın Arap sıkı bacı. Dur, sık, tamam. Sık kendini, sık Arap kendini. Bacının kolu kuvvetlidir. Maşallah maşallah. Kendini. Ayaklarıma kan gitmiyor. Şuraya koyayım yani. Tamam. Burada çok önemli bir şey yok. Yalnız burada biraz para var. Bazen paralar ortada olmasın diye oraya koyarım. Ne kadar para var? 1,500 lira kadar bir para. O paradan da hak ettiğin kadarını alabilirsin. Bir kısmını da Arap bacıya borcumu ödemek için kullanacağım. Sen tersini aldın şimdi. Hor gördük paşa dedeyi. Sonra çıktı parası. Daha kafiyeli bir şey bulsak çok güzel olacak. Evet. Demek ki kimseyi hor görmemek lazım. Evet. Konak hikayeleri. Bence ilk skeç için biraz durgun ama mesajı yerine ulaşan bir sonuçta skeçti. Esas amacımız güldürmek vesaire değildi. Meseldi. Ve o mesel de verildi diye. Sen en son mesela kimi hor gördün? Ben en son... Yani biz şimdi bu skeci dinlemiş insanlar olarak biraz da kendimizden bir şeyler bulduk mu, ne dersler aldık onu dinleyicilerimize böyle bir örnek olsun diye şey yapalım. En son sen kimi hor gördün mesela? En son kimi hor gördüm? Yani kediyi hor gördüm. Öyle, o sayılır mı? Sayılır. Tamam. O zaman kediyi hor gördüm. Kedi diye sırf yani. Sonra yaptığından utandın mı? Yaptığımdan utandım. Hakikaten yaptığımdan utandım. Zaten şu bize ders oldu yani. Bence kendimize bile ders çıkarmış olsak ne kadar güzel. Sen Oktay en son kimi hor gördün? Ben de bir cansızı hor gördüm. Sandalye var bizim evde. Evet. O yemek masasının etrafında kırık 6 tane olan. Sandalye var ya, kırık. Ona oturmuşum. Kırıldı. Tam kırıldı yani. Saçma sapan bir sandalye. Bir söylendi. Seninki yalnız hor kullanma. Hayır, ben kullanmadım işte hor. Ben kullanmadım. Başkası kırdı. Başka bir arkadaşımız. Bana denk geldi. Hep onu uç tarafa koyuyorduk. Ondan sonra bir söylendim, bir şey yaptım. Yani sanki o 3 sene 4 sene bize hizmet eden o sandalye değildi o an kırılan. Yani onu unutarak hor gördüm. Şu anda da pişmanım bu Konak dizisinden sonra. Konak hikayesinden sonra. Sen? Ben en son Taner Karadağlı'yı hor görmüştüm. Ne kadar garip bir şey. Yıllarca aynı rolü oynadı. Döndü olan şimdi aynı rolü oynuyor diye. Daha bu akşam hor göre göre geldim buraya hatta böyle. Ama Fahir ne zamanki Çocuklar Duymasın dizisinde artık yemek tarifleri veriliyor dedi. Bak Tamer Karadağlı hepimizden çok ağzımızın tadını düşünüyor diyerek hor gördüğüme pişman oldum. Hepimize ders oldu ya, bu çok güzel bir şey gerçekten. Bundan sonra her gün bir konak hikayesiyle dinleyicilerimizle olalım. Yani vereceğimiz tabii o kadar ki şeyler var ki ben Oktay hazır not defterini hazırlamışken verebileceğimiz mesajları bence bugünden tamam, çıkaralım yazalım. Yalnız hor görmek deyince akla hep şey geliyor, böyle bir insanı, bir canlıyı, öyle bir şey yok. Evet, keşke geri şey geri her şeyi hor görebiliyoruz. Bir cansızı da mesela sandalye örneği benim için o yüzden çok çarpıcıdır hayatımda. Dün yaşamış olmama rağmen hayatımda çok önemli bir yeri vardır. Yani cansızları da bence hor görmeyelim. Kimseyi hor görmeyelim. Hiçbir şeyi. Dersimiz bu. Hor görmeyi anladık. Tutumluluk bence. Bak çok güzel, yazıyorum. Çünkü erken davranmak lazım. Böyle kanallarda şimdi dersler veren şeyler olacak ya. Diziler, skeçler falan filan. Onlardan biraz erken davranıp bu konuyu en güzel tamam kimmiş demiş diye tartışıldığında beraber ve solo sohbet. Yalan. Konak hikaye. Yalan söylemek. Yalan söylemek. Yalan söylemek. Yalan söylemek üzerine çok güzel bir şey. Bence bir senaryo var. Komşuluk evde. İlişkileri üstüne bir tane. Evet. Dur, yalanı bir yazayım. Yalan söylemek. Yalan. Çünkü geçen dün akşam benim başıma bir şey geldi. Onu da şey. Yalanla ilgili mi? Yalanla değil, komşuluk ilişkileri üzerine fırça yedik komşu. Yani, aa, hangi komşudan? Tanımadığımız bir komşudan. Yan komşudan değil. Yan komşudan değil. Yan komşudan. Karşı komşularla da aran iyiydi senin. Herkes... Hatta ben Oktay geçtiğimiz günlerde Fahir'e gittiğimde komşularından biri çöp çıkarmaya gitmişti. Ondan sonra Fahir'i şey yaparken gördüm. Dur sen nereye gidiyorsun? O yeni doğurmuş halinde diyerek fırlayıp komşusunun elinden çöpü alıp çöp tenekelerine götürdü. Fahir öyledir ama. Hem vefalı hem vicdanlıdır. Hem de Kadir Sinas'tır. Komşuluk ilişkilerine son derece hakim bir insan olarak gördüm ve senin komşundan şikayet almana şaşırdım. Biz değil şey ya şimdi şöyle bir şey, bizim biliyorsunuz site hayatı yaşadığımız için böyle konak hayatı yaşayamıyoruz maalesef şehir içinde. Maalesef evet. Site hayatı yaşadığımız için sitemizde de bol sayıda kedi mevcut. Pelin de geçtiğimiz haftalarda annesinin bulunduğu bölgeden benim eski artık, eski müştak annem, şimdiki anneciğim. Pelin demene gerek yok. Hanım evli bir adam olarak bizim hanım da diye de anlatabilirsin. Tamam. Özellikle sıkıcı bir hikaye ise bizim hanım diye. Bizim hanım da o bölgede bir kedi yavrusu buluyor. Ve köpekler. Ama yine normal kendi sesinle. Ha, doğru öyle olunca hanım deyince birden insanın psikolojisi değişiyor. Neyse. Bu arada iki hafta. Hanım diye hikayeleri anlatma süren. Sonra 3. haftadan itibaren yine Pelin'i anlatabilirsin. Tamam. Yeni evliliğe ısınma şeyi. Çünkü var. Öyle biz de öyleydik değil mi Ege? Sen de ilk tabii canım, ben de hanım, ay, hanım diye dolaştım. Bir ay hanım diye dolaştım. Ben de öyle. Sonra insan doyuyor. Ben Bürge'ye bile bizim hanım diyordum. Bizim hanım ne alır acaba diye soruyordum. Bürge'yle konuşurken. Evet. Yani ilk... Üçüncü bir... İrem abi sen ne diyorsun evde eşine? İsmiyle hitap. Ayfer. Ayfer. Peki üçüncü bir kişiyi anlatırken ne diyorsun? Hoca hanım. Aa bak ne güzel. Çok güzel bak. Emekli ama. Değil mi? Emekli, emekli hocam. Emekli de ama olsa hoca hanım çok güzel. Yani. Her zaman. Sıf tabii canım öyledir. Ha öyle mi? Ne kadar güzel. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Durumumuz yok ama sen de ilk bir ay Fahir hanım de ondan sonra Pelin diye bahsedebilirsin. Neyse gelelim şu hikaye. Ondan sonra işte hanım o yavruyu getirdi. Şeyden ne derler köpekler zarar vermesin diye. Tabii bizim orada da bir sürü kedi olduğu için bir kaynaştılar, oynaştılar falan. Bir iki gün bizim bahçedeydi. Sonra ortadan kayboldu. Hatta biz de merak ettik ne oldu bu, bir yerlere mi gitti tekrar diye. Sonra bir ara gördük işte 3-5 bina ötelerde başka kedilerle arkadaş olmuş, ahbap olmuş. Çevre yapmış. Çevre yapmış, güzel vakit geçiriyor. Dün akşam üstünüze afiyet bir market alışverişi yaptıktan sonra eve doğru tam geldim. Benim evin önünden bir tane hanımefendi, hanımefendi diyorum hala o kadar laf söylemesine rağmen... Şey diye yürüyerek önümden indi. Burası imarathane mi falan diye. İmalathane mi tarzında imarathane mi diye böyle söylendi. Bir de böyle şey işte. Ben bilmiyorum ne demek. Ne? Ne demek istedi kadın? İmarathane mi? Ne yani hani yardım derneği gibi. Yardım derneği şey. Yeri mi falan. Ha, öyle mi? Taşlar evi mi falan gibi. Ya sonradan öğreniyorum ki ne oldu falan diye tam böyle bizim hanıma sordum. Şey dedi kapıyı bu hanımefendi çaldı. Şey dedi bu kediyi siz mi buraya getirdiniz? Evet ben getirdim deyince getirdiyseniz bakın o zaman benim evimin önünde dolanıyor diye. Bir de hanımefendi üşenmemiş eline bir kutu kedi maması almış. O kedi mamasının tamamını da bizim evin önündeki taşlık alana dökerek bütün kedileri oraya toplamış. Şeyle işte hani öyle yapılmaz böyle yapılır şeklinde ders vermek amacıyla böyle bir şey oldu. İşte bu fırçamızı da yemiş olduk. Ne olduğunu anlayamadım ama bu ilişkimizi de bir kez daha gözden geçireceğimiz bir konak şeyine de senaryosuna da her zaman yakın alırız. Mı oturuyor Fahir bu hanım yok, size? Hanımefendi ilk kez gördüm ben. Ama araştırmış yani araştırma da gerekir. Çünkü nereden biliyor senin getirdiğin dedi. Çakılı ya. Nereden bulmuş? Çakım mı? Çakıl dökmüş falan filan dediğin çakıl. Mama dökmüş ya. Mama çakıl. Ha mama mı dökmüş? Çakılın mama. Üstüne mama. Ben de kediler gelsin diye o şey üstüne... ortam hazırladı. Ha, evet, çakı dökmüş öyle küçük küçük çakılar dolaşıyor. Vallahi çok enteresan insanın bu tür şeylerle uğraşması. İşte son dönemde yaşadığımız komşuluk ilişkilerimiz böyle. Yani burada şimdi benim anlamadığım Pelin'in bir yavru kediyi alıp da siteye kurtarması. Evet. Birilerini rahatsız ediyor. Sitemiz kedi doldu. Madem kedi getiriyorsunuz sizin 500... evinizin önünde duracak. Bizim evet. Evin önünden geçmeyecek. Onu yani ben de şey yapamıyorum. O kadarını bilemiyorum. 500 tane kedi var. 501 tane olsa bir şey değişmez diye düşündük açıkçası. Hani ben de Hani evde zaten evdeki kadro belli. Onu da paşaya verdiğimiz doğru için belli bir sayıda kediye bakabiliyoruz. Onlara da veriyoruz zaten. Hani öyle kimsenin öyle bir rahatsızlığı yok. Böyle bir sıkıntı. Sıkıntı da denmez aslında. Buna. Ne dediniz siz hanımefendiye? Bilmiyorum ki hanımefendi öyle şey. Hani ne dediniz canım onu bilmiyorum. Hiçbir şey demedik canım. Monolog yaptığı için o. Söylendi gitti mi? Ya zaten ben geldiğim esnada söylenerek gidiyordu. Burası imarethane mi? Allah Allah kendiniz getirdiyseniz falan diyordu. Ben ne olduğunu da anlayamadım. Tamam, ondan sonra işte hikayeyi hanımdan öğreniyorum. Böyle de bir durum. Ne yapayım ben şimdi ne yapayım? Siz... Komşuluk ilişkilerine bunu da ekleyelim. Evet. Yani mesela konakta şu anda atıyorum. Konakta bir kedi bulunabilir. Mesela ondan sonra ona bakarlarken telefoncu gelir. Kediye bakacaksınız. O da komşu olsun. Yani esnaf olarak. Tabii yandaki olur. Olabilir. Buraya kedi doldurur. Burada da çünkü konağın etrafı hep esnaf. Evet, güzel oldu. Bu arada sevgili dinleyiciler, programımızda şu anda kendi stüdyomuzda olmadığımız için yavaş yavaş bazı şeyleri çözüyoruz. Program boyunca yayınımıza zarar vermeden Twitter kullanabileceğimizi az önce fark ettim ben. Twitter'dan da mesajlarınızı alabiliriz. Beraber ve Solo ismiyle bize ulaşabiliyorsunuz. Her zamanki gibi Twitter'dan ve oradan. Üstelik kotamız olmadan. Evet, burada artık kotamız diyor. Programımızın sonuna kadar Twitter'dan mesajlarınızı alabileceğiz. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Konuşulanlar hakkında, mevzular hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve Ramazan boyunca konak hikayeleri köşemizde hangi konularda dersler verilmesini, eğitici yayınlar yapılması gerektiğini size de soralım. Evet, aslında dinleyicilerimizin de isteği olarak. Nasıl ifade etsek onu? Ne gibi konularda eğitici yayınlar yapmamızı istiyorsunuz? Yok. Konak hikayelerinin temalarını belirliyoruz diye bir şey söyleyelim bence. Yayında böyle söylemiş olalım. Konak hikayelerinin. Tutumlu olmak dedim bak sen. Evet. Ege. Ben ne dedim? Yalan söyleme üzerine dedim. Fahir sen ne dedin? Aldığımız malı iade etmek. Çok güzel bir konu. Şimdi saçma geliyor ama ne kadar can yakıcı konulardan biri. Temaları hakkında fikriniz var mı diye soruyorum o zaman buradan da. Hakkında fikriniz var mı? Bugün konserimizde yoğun bir şekilde evet, devam ediyor. Bugün evet, erken normalde başladı. Sound check'lere denk geliyorduk da. Erken başladı. Konserler erken başladı. Havanın biraz daha da güzel olmasıyla ilgili herhalde bu durum. Havalar güzelleştikçe. Bir de hafta sonuna denk geldiği için öyle yarın iş güç yok çoğu insanın. Bir de tabii gün geçtikçe daha da erken batacak güneş. O yüzden birazcık daha erken başlayacak her gün. biraz. Yazdık mı Twitter'a? Twitter'a sorumuzu sorduk. Dinleyicilerimizden cevaplar gelmeye başlayacaktır. Biz de konak hikayelerimiz. Çünkü benim aklımda bir şey daha var. Aslında bizim için hiç korkunç bir şey değil. Şimdi ortada bir konak varsa... O konakta benim bildiğim bir hayalet de olur. O senin dediğin konak hayaletleri. Gul Yabani diyorum. Ha doğru Oktay. Doğru. Türk sinemasında da var. Gerçi Gul Yabani çakma olduğu ortaya çıkıyordu sonradan. Ama yani insanlar konakta yaşadıklarından. Şimdi ben mesela apartmanda Gul Yabani deseler bana. Apartmanda Gul Yabani'nin işini ne derim de. Evet. Konakta Gul Yabani olması olur, normal ki olur, insanlar normaldir, korkuyor. Normaldir. Doğrudur. Acaba bu konakta da öyle bir şey var mı? O zaman... İstersen gulyabani tipi değil de konağımızda isterseniz hayal kahramanlarının günlük yaşamı diye bir şey düşünebiliriz belki. Hayal kahramanı gibi düşünürüz. Mesela sen şimdi hayal bir etmeli. Örümcek adamın veya bir Süpermen'in bir konakta. Ya illa böyle bir batılı bir hayal kahramanı da olabilir. Yani bir konakta nasıl günlük yaşamı? Nasıl yaşıyor günlük? Sabah kalkıyor. Yok, ben bunu şeyden söyledim. Yani önümüzdeki günlerde konağın içinde araştırmalar yapalım diye. Haberi sokağa çıkıyoruz. Vallahi da. Biz hep avluda oturuyoruz da biraz daha. Konağın hikayesi şeyler... değil yani senin söylediğin. Tabii. Hayır bizim kendi başımıza yapacağımız bir araştırma olarak aklıma geldi. Ve gönül rahatlığıyla yapabiliriz. Biz çünkü yayındayken hava aydınlık. Saat 24'e kadar burada yayın yapanlar düşünsün. Çünkü bir hayalet falan varsa da o da gündüz vakti İlham abi daha iyi bilir. İlham abi de bağlıyor aslında bu. Evet doğru, İlham abi burada kalıyor sonuçta. Ama benim bildiğim hayalet teknik yönetmene dokunmaz. O yüzden çünkü korku filmlerinde falan da teknik yönetmenler sonuçta yönetmen falan filan. Oranın yerlisi oluyor sonuçta. Yani öyle bir şey. O gelip giden, konağa gelip giden. Programcılar gelip gidecek. Programcılar. İlham abi, Hüseyin abi burada hep kalıcı. Yani o durumda da kurtarılacak Evet. Biz değiliz yani. Sonuçta onlar sürekli buranın adamı. Bir araştırın. Gece vakti yayın yapanlar düşünsün. Biz hayaleti rahatsız edip de uyandırırsak bin yıllık uykusundan, ondan sonra birilerine musallat olursa bize musallat olmayacak sonuçta. Belli bir saatten sonra da insanlar gidiyor zaten. Öyle de bir şey var. Ha, o da var. Hayalet takılsın gene. Yani ne olacak tabii ki. Mis gibi ortam sonuçta. Daha iyi ortam mı bulacak konak hayata? Sen kendini zaten empati kuracaksın burada. Hayaletin yerine koy. Daha iyi yer nerede olabilirsin yani? Hamam önü. Kamil Paşa konağı. Daha ne olsun? Yani şey olarak düşünüyorum da hayalet. Yani şimdi burası da hayaletli konak diye. Ankara Radyosu benim aklıma geliyor. Ankara Radyosu. Olunabilecek yerler bak. Evet o da hayalet olarak. Tarihi bir yer olması gerekli. Böyle bir geçmişi olan bir yer olması gerekli. Evet olması gerekiyor. Yoksa hani böyle yeni hayalet oldum hemen sıfır daireye gireyim. Sıfır dairede hayalet olmaz. Bildiğin. Hayaletler. Şey. Acaba şey mi? Sıkılgan yaratıklar mı? Ya uğraşacak bir şey olması yani, lazım canım. Hayal etsin zaten hani bir kapı çarpacaksın, şey yapacaksın. Yeni dairede boya yeni yapılmış, kokusu vardır zaten der. Ya gıcırdamaz bir şey olmaz. Gıcırdamaz biraz da mesela yüksek tavan falan ya bu konağın için gezdiririz biz bilmiyorum. Hayaletler ferah sever. İşte güney cephe sever. Evet bence öyle. Uçması lazım. Şimdi 2 metre tavan olsa evet. Hayalet ne yapacak? Biraz havalandığı zaman komşunun üst kat komşusunun zemininde kafası olacak. Çarpma yok bir de hayalette. Kafamı tavana çarptım bir şey yok yani. Tek yani o yüzden bence yüksek tavanlı yerler özellikle bence hayaletlerin yaşama alanı olarak düşündüğüm yerler. Bir de hayaletin herhalde aradığı, beklediği şeylerden bir tanesi de merdiven. Yani o merdivenin tepesinde görünecek. Evet. Oradan kaçtığında orada ne göründü falan. Güzel falan. Poz veriyoruz. Hani apartman dairesinde merdiven de olmadığından şey bir de elektrik aksamı olduğu zaman evde hemen zaten ışığı yakarak. İşte o zaten hayaletlerin şu aralar en büyük sıkıntısı herhalde. Ne var burada ya falan deyip hemen ışıkları yakıyor insanlar. Hayaletinde bütün keyfi kaçıyor. Eskiden böyle bir kandil tutuluyordu. Orada bir şey mi gördün? Git mumu al gel. Yok şimdiki hayaletler ona şey yapmışlar. Adapte olmuşlar. Kendilerini adapte ediyorlar. Ne kadar ona güzel. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama yani elektrik aksamlığının evlerimize kadar girişi çok olduğu için. Yani yapmışlar o kandilli dönemler geçti bitti artık. Ama bir araştıralım. Hava karardıktan sonra araştırmak lazım herhalde. Ya önümüzdeki günlerde böyle bir de donanımlarımız da olsun. Fener ve halat. Herhalde hayalet araştırırken en başta ihtiyacımız olan şeyler. İstersen İlham abi bir şarkı daha dinleyelim. Ondan sonra yayınımıza devam edelim. Bugün şarkılarımız gerçekten de arşivimizin dışından biraz daha güzel bir seçkiden geliyor. Ve onlardan birinden sonra da 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Thank you. 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Radyolarının başındakilere bir kez daha iyi akşamlar dileyelim. Bu arada kaçtaydı bu akşam iftar diye merak edenler varsa ki herkes biliyordur herhalde zaten şunlar tam geri sayım dakikaları. Bu akşam Ankara için iftar saati 19.58 ki zaten Ankara Kent Radyosu da her zaman olduğu gibi her akşam olduğu gibi yine Radyo 1 üzerinden dinleyicilerini duyuracak iftar saatinin zamanını. Bunu da hatırlatalım ve her cuma olduğu gibi beraber ve solo sohbetlerde sinema dünyasına giriyoruz. Sinema dünyasına yolculuğumuzu yapıyorum ben. Bu hafta sinemalarımıza neler girdi, neler yapıldı efendime söyleyeyim. Evet, sinemalarımızda neler var? Bu şimdi, hafta girenlerden ilkini başlayayım mı? Esas esprimiz bu köşede. Hiç gitmediğimiz filmler hakkında. Hiç gitmediğimiz, hiç duymadığımız, hiç bilmediğimiz filmler hakkında isminden yola çıkarak, işte oynayandan yola çıkarak iyidir, kötüdür, gidin gitmeyin gibi bir takım yorumlarda bulunmak. Bakalım. Oturduğumuz yerden tam anlamıyla. Çok bilimsel şeylere dayanmıyor yani. Bilimsel şeylere dayanmasına gerek yok zaten. Zaten hislerimiz bugüne kadar bizi hiç yanılttı mı? Asla. Birkaç kere yanılttı Fahir, açık söyleyeyim. Benimkini biraz yanılttı. Biraz benimkinde. Şimdi ilk filmimiz bu hafta girenlerde Grown Ups. Ay. Yani hiç büyükler. Büyümüşler. Büyümüş de küçülmüşler. Deniz Dugan'ı biliyor musun? Aa, filmi? Hayır bilemiyorum. Ben de bilemeyeceğim. Ben Adam Sandler'ın filmi olduğunu biliyorum. Adam doğru Sandler mu? Doğru. Tamam. Kevin James, sevgili Chris Rock, sevgili David Spade ve sevgili Rob Schneider. Şimdi şoka girdiğinizin ben şu anda farkındayım. Rob Schneider'e ben şoka girdim, evet. Rob Schneider komik adam. Evet. David Spade'i de ben çok severim. Rob Schneider Friends'de oynayan adam mıydı? Hayır, Friends'de oynayan adam değil. Rob Schneider işte bu neydi, böyle bir jigolonun yerine geçtiği. Ha tamam, böyle tamam, bildim. Bir günde kendini kız olarak buluyor falan, kız olarak uyanıyor. Tamam böyle tamam, bildim. Enteresan ama hakikaten filmde izlemesi eğlenceli adamlardan biri. Bir kere şimdi bu filmi izleyenler 10 numara 5 yıldız vermişler ama bence o kadar eder mi? Şimdi bir konuya bakalım. Ama konuşun. Ne olacak işte orada esprileri yakaladıkları bir durum. Yok. 5 tane çocukluk arkadaşı ki az önce isimlerini saydım ben. Yaz aylarını yıllar evvelinde şampiyonluk kutlamalarını yaptıkları göl evinde geçirmek üzere büyüdükleri kasabaya dönerler. 4 Temmuz tatilinde. Bu aynı arkadaşlar başka bir yerde buluşuyorlar seneler sonra. Güzel fikir. Kasabaya dönmesi gerektiğinde bunu ailesini yola sokmak için bir fırsat olarak görüyor. Filmin baş kahramanı olan Adam Sandler. Evet. Göl evi kiralıyor. Ondan sonra 4 Temmuz haftasında da tatil biliyorsunuz Amerika'da. Hatta köprü tatili. Evet, köprü tatili. Bridge holiday. Doğru söyledin. Bu bridge holiday'de işte göl evini kiraladık. Madem öyle arkadaşlarla beraber hoşbeş edelim, eski günleri yad ederiz. 4 Temmuz'da göl evine gireceğiz. Evet. Diyorlar. Ve işte okey oynarız. Efendime söyleyeyim, mangal yaparız. Efendime sohbet ortamı olur, muhabbet olur diyerek bu eve gidiyorlar. Ondan sonra gül Allah gül, gül Allah gül. Birisi espri, öbürü espri. Çünkü film 90 dakika boyunca esprilerle devam ediyor. İlerleyen yaşın aslında büyümek anlamına gelmediğini bize en çarpıcı şekilde veren filmlerden bir tanesi. Ne diyorsunuz beyler? Vallahi bravo diyorum ben. Vallahi bravo. Benim şimdi çocuktan sonra da sinemaya gitme bir şey, lüks demeyelim de bir olay haline geldiği için ben fragman izlerken falan şöyle bir değerlendirme. Bu film tam sinemalık film. Bu filmin hiç sinemayla alakası, anladığım kadarıyla. Evde oturup seyredersen çok daha tatlı. Hem de acelesi de yok izlemenin. 2 yıl sonra seyretsen televizyon yayınladığı zaman çok daha tatlı olacaktır eminim. Başka? Evet. Şimdi aynen öyle. Valla bir de biz de öyle. Fahir ikinci filme geçmeden önce. Yok geçmeyeceğim önce, geçmeyeceğim hemen de, geçmeyeceğim. Ben de şeyi çok seviyorum. Mesela bir film vizyona girdi. Hemen vizyona girdiği gün o filmi sinemada izlemeyi. Sevmiyor. Tatlı bir, yok çok seviyorum. Ha ben. Tatlı bir zevk veriyor bana ama film de birazcık motive etmesi lazım beni. İlk günden yani, koşmayı gerektirir. Sağlayacak değil mi? Mesela geçen hafta Solt'a gittik. Söylemiştim pazartesi günü de. Tuz. Sol. Yani. Hayır, şu İngilizceni o kadar kritik zamanlarda kullanıyorsun ki. Yayına bir süre ara vermek zorunda kaldık. Salt. Yok bu Agent Salt. Ajan Salt. Ajan Salt diye geçer Amerika'da. Türkiye'de Agent Salt diye geçiyor. Ona gittik. İlk gün gittik ve o kadar zevk aldık. Ama tam da sinemada izlenecek film. Gerçekten öyle. Yani böyle işte aksiyon dolu bir dakika durmuyor film. Yani akıyor da akıyor. Bitti dediğin an tekrar başlıyor. O yüzden tam da aslında bu film için söylediğin şey doğru. Sinemada izlenecek film olarak da benim kıstaslarım bir patlama olacak. Ve o patlamayı sadece böyle ekranda büyük bir ateş topu olarak bir görmeyeyim. Bir adam da ekrana doğru fırlayacak. Oturduğum yerde de onun gümbürtüsünü ses olarak hissedeyim. Yani dün şurada iki gün önce nasıl Ramazan topu patladığında bizi yerimizden zıplattı, öyle bir şey. Kağıdı teknolojik de bir şey değil o. Ramazan topu diyorsun. Yani birbirine gülen adamları sinemada ha izlemişsin, ha kanepede de izlemişsin. İkisi arasında çok fark var bu arada. Sinemaya gideceksin, öyle bakacaksın da evde rahat rahat izleyebilirsin. İstediğin gibi gülersin. Anlamadığın espriye bir daha bakarsın. Beğendiğin espriye bir daha bakarsın ama sinemada o patlamayı koltuğunda bir daha, hissettirebilecek filmlere gidersin. Veya sadece patlamalı filmler değil tabii, hani böyle resmen tablo gibi görüntüler ile karşımıza çıkan filmler de oluyor. Onu da dev bir ekranda görmek başka bir etki yaratıyor insanda. Çok doğru söylüyorsun. Mesela sadece patlamalı film diye gittiğimiz bizim Transformers Ege. Patlattı hakikaten. Hayal kırıklığına uğradık. Ama biz bu akşam Inception'a gideceğiz. Inception gösterime gireli başlangıç dediğimiz film. Kaç hafta oldu? 2. 3 hafta oldu neredeyse. 2 hafta mı oldu? 2 hafta. Yani ama yine büyük bir heyecanla kendimizi evet. zor tuttuk. Aman o da Ankara'ya gelsin, o da şey olsun, o da bilmem ne falan filan diye. Böyle bir cuma akşamı Inception'a gideceğiz. Ya da öyle film olması lazım. Öyle evet, yani doğru. Böyle bir... Gerçi Inception da zaten görsel olarak güçlü bir film. İşte güçlü bir film. Yani o yüzden böyle tam sinemada izlenecek film. Ama bu film biraz hiç gerek yok dediğimiz komedi severlere var. Müjde diyorum o zaman ben. Başka alternatif var mıdır? Hemen size bir alternatif diyecektiniz. Hemen ben düzelttiğiniz için teşekkür ediyorum. Her birimizin birer kere söyleme hakkı olduğu için tuttum. Çünkü programın başında kullanmıştım ben o hakkımı. Peki The Expendables desem. İşte bak bu film beni heyecanlandırıyor. Bu film gerçekten ben de daha dün fragmanını izledim. Fragman değil de filmden bir iki sahne izledim. Bunu büyük ekranda görmen lazım. Evet. Çünkü bu adamların bir kısmını bir daha canlı görme şansı yok. Yok. Doğru. Sinemada görme sinemada şansı. Evet. Kimin filmi bu? Sylvester Stallone'nin filmi. Sylvester Stallone'nin unutulmaz filmi. Kimler var? Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Bruce Willis. Bruce Willis. Ondan sonra sevgili Ivan Drago. Ivan Drago da mı Ivan var? Ivan Drago var. Sonra şey Jason Statham var. Jason Statham benim adamımdır. Jason Statham da bu arada aralarında en genç ve çakı gibi olanı diyebiliriz. Evet, en aksiyonu sırtlanmış adamdır diye düşünüyorum. Orada sen şey zannedersin, 40 yaşında adam zannedersin, 30. Evet evet, o saç dökülmesinin etkisi. Jason Statham isim olarak belki bilmiyordur. Transporter'daki adam deyince herkes herhalde kafasında taşıyıcı olarak taşıyıcı. Ya da Snatch'te de aslında izledik. Snatch'te de vardı. Snatch'te Turco değil olduğu ilk şeyi var galiba. Yani orada Turco evet, evet. olduğu için herkes oradan bir da de gidiyor. Transporter'la daha geniş kitle aksiyoncuların karşısına evet. çıktı. Hakikaten de kendine özgü bir film anlayışı oturuyor yavaş yavaş onun hızlı. Jet Li de var bu arada. Jet Li de var. Daha kim Bruce var? Willis var. Daha ne olsun Ege'cim, Hollywood'un yarısı bayağı kalabalık orası aslında. Var var var, bayağı birileri daha var da şimdi hatırlayamıyoruz kimin kim olduğunu. Şimdi ama böyle ekibi toplamış Sylvester Stallone. Hatta ekibi yeniden topluyoruz diye toplamış. Ben Arnold Schwarzenegger'in de filmde bir sahnede göründüğünü biliyorum. Abi benim valilik işleri biraz yoğun oluyor mu demiş. Bir yerde görünüyormuş. Ama yani böyle bir şey filminde de merhaba deyip kaçıyor. İkizler filmi miydi neydi Arnold Schwarzenegger? Orada da mesela Sylvester Stallone bir sahnede gözüküyordu ama işte Rocky'nin afişinin önüne geçiyordu böyle. Kollarını karşılaştırıyordu falan. Öyle bir sahne vardı. Hatırladınız mı? İkizler filminden siz nasıl dün burada şey yaptıysanız Tosun Paşa'dan bir sahne yaptıysanız ben de İkizler filminden bir sahne yapmak istiyorum. Lütfen buyurun. Bu gece senin gecen kardeşim. Bu gece senin gecen kardeşim. Benim babamın hayatta en güldüğü şeylerden biri buydu. Dublaj filmdeki dublaj şarkılar. Özellikle kovboy filmlerinde falan bu sahneler oluyordu. İşte böyle bütün filmi çevirdiklerinden kahvesini koyarken kovboyun kendi kendine mırıldandığı şarkı da böyle dublaj olarak yapıyor. Bir kahve koydum diye. Mest olun. Arkada çok komik oluyordu. Hala da bu komikliği sürdürüyoruz. Ama hakikaten günümüz sinemasında. Danny DeVito'nun söylediği. Danny DeVito mu söylüyordu onu? Tabii tabii. Aha. Kardeşini. Bu gece senin gecen kardeşim. Bunu yapmayacaktın Ege, bitirdin. Gerçekten. Ben şimdi hafta sonu bitirdim değil mi? Hafta sonumu bununla geçireceğim. Şimdi Cehennem Meleklerinden biraz bahsedeyim. Bir Güney Amerika ülkesinin kural tanımaz diktatörünü yıkmak üzere. Ha bu Expendables. Cehennem Melekleri mi? Evet. Ülkeye gizlice ne? Hatta şey diyor. Nasıl gireceğiz ülkeye diyorlar. Gizlice mi gireceğiz diyor Sylvester Stallone. Expendables aslında isim olarak harcanabilirler gibi evet. bir şey var değil mi? Bozukluklar falan. Evet. Neredeyse. Neyse bir grup paralı asker buraya giriyorlar. Bu Sylvester Stallone'un defalarca oynadığı gerek Rambo'da. Her yere zaten bir adam gerek... bizi alıp girdiğini görmedim ki. Afganistan'a öyle. Efendime söyleyeyim. Vietnam'a öyle. Yani olacak şey değil. Şimdi ülkeye giriş yapıyorlar. Ondan sonra akabinde ekip kendini büyük bir yanlış, yanılsama ve ihanet içinde bulur. Olaylar kontrolden çıkar. Herkes kafasına buyruk bir takım hareketler yapar. Falanlar hoppa. Hoppa patlamalar falan. Bu hakikaten gidilir. Sinemada gitmemiz gereken gidilir. Film. Buna hafta içi gidelim. Ben size bir küçük müjde verebilir miyim? Sen evet ver. Önümüzdeki hafta içi yeniden yaz bekeri olarak hayatınıza dönmeye hazırlanıyorum. Önümüzdeki haftayı o tamam, hafta benim de tam şey haftam, kritik bir hafta benim. Oktay senin? Benim biraz kritik mi diyeyim? Yok. Haftaya gidelim. Bu filme gidelim. Yaz bekarı bu adam. Bu adamın yaz bekarlığını biz de bir değerlendirelim. İlk bir yaz bekarı ne zaman olunuyor? Bundan, ben çünkü onu ben daha yeni... Mesela Pelin'i bir yere gönderirsen yaz bekarısın. Otomatikman mı? Ya onu bileyim ne zaman? Kaçıncı seneden sonra? Hemen birinci... Ben ilk şey yapmak istiyorum. Evli bir adamın eşi yazın bir yere giderse yaz bekarıdır. Hemen imzaları attıktan sonra mesela ben balayına tek çıkacağım dedi ya. Mesela yaz bekarı. Gelin dedi ki ben balayına tek gideceğim. Seni istemiyorum yanımda dedi. O zaman mecburen yaz bekarı oluyorsun. Tamam. Ve olduğun ortamda ve geçirdiğin zamandan zevk almaya bakıyorsun. Şimdi yaz bekarı bu seneki ilk yaz bekarı dönemimde Oktay'ın bir sözü vardı. Pek çok sözü gibi. Bu söz de şu anda konağın duvarlarına bakarak kimse üstüne alınmasın diye konuşuyorum. Bu söz de havada kaldı da artık hamamın önüne kadar geldiğimize göre. Hakikaten bir hamam. Beni hani hamama götürüyordunuz? Oktay hakikaten şuradan çıkışta bugün sen, değil de. Ankara'dan gittin bizim seni hamama götüreceğimiz tarihte. Hamam ayağımıza kadar geldi ama Oktay artık. Hayır ya. Ankara'yı terk etti. Sanki bu bizim benim suçummuş gibi şey yapıyorsun ama Ege'cim. Yani sen o tarihte Ankara'da yoktun. Ben şimdi Ege'de bir hamam korkusu var. Hamamafobia diye. Hamamafobia. Hamama korku diye geçer. Aslında hamam korkusu değil de tellafobia diye geçen tellak korkusu. Bu yayından sonra bugün değil, hamama. Pazartesi günü seni güzel bir hamam... Yaz bekarı oluyor musun pazartesi? Evet. Tamam ondan sonra yaz bekarlığına da şöyle pir... Zaten hamamın önünde 25 saat açıktır diye bir şey var. Yani hamama girdiğinde zaman mehrumunu yitiriyorsun anladığım kadarıyla. Öyle bir güzelliği de var. Tamam. Pazartesi hamamla başlıyor. Pazartesi mi gidelim? Hemen bir an evvel. Tabii canım bir an evvel. Arınarak girmek istiyorum yaz bekarlığı. Tamam pazartesi gidiyoruz. Sonra Expendables'a gidiyoruz. Salı günü Expendables. Ondan sonra biz daha gidecektik. Inception'a da gidelim. Çarşamba günü Inception'a gidelim. Çarşamba. Ben bir daha geleceğim. Tamam. Nasıl geleceğim bir daha? Ya istemiyorsanız ya, gelmem canım. Sen orada söylersin dayanamazsın. Yalnız bakarsanız ben hamamın hastası oldum. Her gün hamama gideriz. Boşver Inception'ı her zaman seyredersin. Yani. Bir daha hamama ne zaman gideceksin? Tamam. Başka? Bir filmimiz daha Perşembemiz var. Boş çünkü Fahri. Perşembeyi anlat. Hangi filme gidebiliriz Perşembe günü? Perşembe çok seveceksiniz. Hayvan severlere müjde. Komedi severlere müjde. Ne olabilir? Ne olabilir? Hayvan dedektifi mi Jim Carrey'nin? Değil. Değil. Çok güzel. Ne kediler olabilir? Ve köpekler. Kediler ve Köpekler 2. Bu kimin değerli filmi? Sevgili Brad Payton'ın. Brad Payton'la film yapar. Çok hoştu Brad. Ben onun ilkini gördüm. İkincisine kızımı bile götürmeyeceğim. O kadar mı kötü? Yani derken burada çok 10 biraz numara 5 yıldız vermemişler ama 10 numara 4 yıldız vermişler. Yani işte biraz daha çocuğun, yani Ali'nin için uygun değil. Çünkü çok aslında çocuk filmi gibi yapmışlar. Kediler de köpekler bunlar gizli ajanlar. Hı hı. İlk filmde birbirlerine karşı mücadele ediyorlardı. Şimdi kötü bir kedi var. O kötü kediye karşı mücadeleyi kediler ve köpekler ortaklaşa yürütmek zorundalar. Yani hani düşman kardeşler ortak düşmana karşı birleşiyorlar gibi bir durum var ama... Düşmanımın düşmanı dostumdur. Evet öyle bir şey ama biraz ağır. O teknik detaylara boğulmuş bir filmdi ilki. Valla konu esprili olduğu şuradan belli. Çılgın bir kedi bu ezeli çekişmede, kediler ve köpeklerin çekişmesinde çılgın bir kedi rekabette birkaç ne önde olabilir? Adım. Değil, adım denmez ona ne denir? Pati. Pati değil mi? Doğru cevap. Pati öndedir. Ondan sonra casuslar falanlar filanlar, kediler, köpekler tarihte ilk kez kendilerini ve insan dostlarını kurtarmak için işbirliği yapıyorlar. Ondan sonra gül Allah gül, gül, gül Allah gül, gül, heyecanlan Allah heyecanlan, espriler, seyret Allah seyret. Efendime söyleyeyim neler neler. Ondan sonra tam anlamıyla bir sinema şöleni diyebilir miyiz Fahir? Bunu kaçırmasınlar diyorum ben. Bu bir risk alsınlar dinleyicilerimiz, bir risk alsınlar. What is risk sorusunun cevabını böylece bulmuş olsunlar. Gitsinler, seyretsinler ve bana teşekkür edecekler. Veya çok ağır beddua edecekler. Onu bilmiyorum ama ben de bir risk alıyorum bunu teklif ederek. Hangisi? Şimdi 3 film söyledin, hangisi? Expendables. Hepsi. Belli. Expendables. O zaman yani şimdi illa gündemdeki yeni filmlerden bahsetmeye gerek yok. Hafta sonu sinemaya gidecekseniz Inception'ı yere göğe sığdıramıyorlar. Expendables geliyor. Aksiyonun unutulmaz oyuncularından Luke Skywalker vaat ediyor bize. Ondan sonra Salt. Salt'u çok beğendin sen. Aksiyon severler gitsinler. Bu arada boş aranızdan kafayla. Birisi hiç şeye gitti mi? Bu Last Airbender'a gitme teknolojisini gerçekleştirdi mi? Gitmedi değil mi? O da ben gitmedim. Ben gitmedim. Hiç kimse çok güzel demedi o filme. Değil mi? Burada giden var mı? Son hava bükücüye. Son hava güzel mi? Konak sahiplerimize soruyoruz. Yok. Onlardan da giden yok. Teknoloji güzel diyorsun. Felsefe yok. Teknoloji güzel. Ha. Hava bükücüden de galiba. Yani son gidelim hava mi gitmeyeyim? Ben şimdi risk alayım mı abi? Gitme hiç gerek yok. Sen beni bekle biz beraber hamama gideceğiz. Sinemaya gitmeyin dinleyicilerimize söyleyeyim. Siz de sinemaya gitmeyin. Siz de hamama gidin bu sıcak havalarda. Ya içeride bayır kalır. Vallahi ben de şey yapıyorum ondan korkuyorum bir tek ya. Geçen gittiğimde şey bozuktu. Ya hamam zaten şu anda sokak seviyesinde. Hayır sokak böyleyse hamam nasıl? Hamamcı geçen gün ben buradan geldiğimde. Nereden anladın hamam? İki çeşme ağlıyordu. Ne oldu dedi beyefendi niye ağlıyorsunuz? Efendim dedi ben bir hamamcıyım. Peki efendim dedim niye ağlıyorsunuz? Ondan sonra sokaklar hamam gibi olduğundan artık kimse bizim dükkana uğramaz oldu. Ben de dedim ki önümüzdeki pazartesinden itibaren ben yeniden yaz bekarıyım. Gelmeye söz veriyorum dedim. Adamın yüzü güldü. Ve sarıldı sana. Ve benim arkadaş çevrem de geniştirdi. Ve o, en az iki kişiyle geleceğim. Mutluluk gözyaşlarına bir anda dönüverdi. Hayır en son gittiğimde şey bozuktu. Bu sen bilir misin bilmez misin bilmiyorum ama. Göbek taşı mı bozuktu? Aha, göbek taşı bozuktu. Tellak mı bozuktu? Aha, sinirleri Takunya bozuktu. Mı bozuktu? Ya ne bozuk oldu? Peştemal mi? Yok. Kurna değil. Her şeyi biliyorum bu arada hamamda. Vallahi hamam kültürüne hakimmişsin. Hiç gitmemene rağmen. Bahşiş rahişlerini bilmiyorum. Bahşiş rahişleri oldukça yüksek öyle. Yalnız bahşiş adamı bitirir değil mi hamamda? Yalnız şöyle bir şeydi. Bahşiş değil de bahşiş sayısı. Oktay onun adı neydi? Neyin? Fahir hiçbir ipucu vermedin ki. Ne o? Buhar odası. Buhar odasının. Buhar odası olmaz hamamda. Evet. Buhar odası saunada falan olur. Öyle havalı bir şey olmaz. Hayır canım buhar Disko'da odası. Olur o. Şey deniyor ona. Halvet. Halvet deniyor evet. Halvet mi? Halvet mi? Bence halvet demeyelim yerli yersiz yayınımızda. Ama öyle deniyor yani. Ya orada kapıda yazıyor işte. Onlar öyle desinler de biz demeyelim canım. Biz demeyelim bak. Öyle deniyor. Hamamdaki bir odanın adı canım Allah'ım. Israrla Oktay söylemek istiyor. Ne deniyor Oktay? İlk sen söyledin zaten. Ben öyle bir şey söylemedim canım. Kayıtlarımıza hemen dönüp bakalım istersen. Valla onu söyleyen kendi mesuldür. Ben öyle bir şey dendiğini hatırlamıyorum. Zaten hamama da gitmeyeceğim vallahi. Ben çünkü en son arkadaşımı adam derken tellak yıkıyordu. Yani bir yaştan sonra insanın yıkanması, birisi tarafından yıkanması bir acıklı bir durum ya. En son bittikten sonra kafaya o, neydi onun adı? Tas. Sefer tası diye isim geliyor. Ne tası o? Hamam sefer tası. Oldular. Doğru. Hamam tasıyla bitti. Babında kafaya böyle tık diye vurdu. Hadi bakalım geçmiş olsun diye. Sen bana geçen sefer bunu hamamın en güzel tarafı diye anlattın. Ama seni ben kaç yıldır kimse yıkamıyor diye anlattın. Ama ben sen hamam şeyler konusunda bir öyle bir böyle konuşuyorsun. Vallahi bilmiyorum sıcak hava yüzünden. O an nasıl bir psikolojide sana hamamı sevdirmeye çalıştım onu bilmiyorum ama öyle bir durumu var. O zaman pazartesi günü ilk işimiz güzel bir arınıp yıkanıp yayına da öyle gelelim. Yayına da evet peştemallerle şuradan şuraya geçeceğiz hemen. Vallahi üşümeyiz de. Bir duş alıp nasıl olsa insanlar çıkıyor ya. Bir hamama gider şey yaparız ya da hatta aralarda da gidebiliriz. Müzik aralarında. Müzik arasında fırla git ama. İki tas su dökünür geliriz canım ne olacak. Beraber ve soğuk sohbetlerin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. İftara doğru programımızı biraz erken bitiriyoruz. Ankara Radyosu'nda iftar saatini dinledikten sonra her cuma olduğu gibi haftaya Paydos'ta Selim ve Banu sizlerle birlikte olacak. Konağımızdan sizlere seslenecekler. Biz ise pazartesi akşamı ferah ferah hamam sonrası sizlerle buluşmak dileğiyle hepinize güzel bir cuma gecesi, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın. hoşçakalın derken tabii. Öyle hemen hoşçakalın. Hemen olur mu? Daha haftaya paydosun konuklarını söylemedik. Evet, konuklarını söylemedik. O yüzden söylemedik. Bitiremiyoruz programı. Hem haftaya paydosun sonu konukları hem de konağımızın konukları. Kimlerdir? Bakıyoruz kimlerdir diye. Hemen bakıyoruz. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Sevgili Banu ve sevgili Selim'in konukları, çok sevgili Can ve çok sevgili Tamer adını alır olacak bu akşam, değil mi? Daha bu dün güzel. Can ve Tamer burada olduklarına göre şu anda kim kimin konuğu o da belli değil aslında. Çünkü ev sahibi onlar oluyor daha önce geldiklerine göre. Evet. Selim'le Banu'nun ilk konak tecrübesi. Evet ve ne kadar şaşkınlar. Ne yani, yapacaklarını bilmiyorlar. Konakta nasıl davranılır? Biz mesela mi? Çok rahat geldik böyle terliklerimizle. Rahat, adeta evimizin bir köşesi gibi rahatlıkla hayatımızı sürdürüyoruz. Bizim konuklarımız kimler olacak? Pazartesi günü onun sürprizlerini de hemen söyleyelim. Anlaşırsak artık. Hamamdan getireceğimiz terlakla olacak. Bir terlak konuğumuz olacak ve hamamın sahibi konuğumuz olacak. Bizim de yavaş yavaş kalkmamız gerekiyor. Çünkü TRT FM'de yayınımız var sevgili dinleyiciler. Hemen ardından programımızın. O yüzden eğer güzel, şık bir şarkı sürprizi yaparlarsa biz de yavaş yavaş yola çıkalım. Ben ne kadar... Yolumuz var. Hamam önünden TRT'ye de bir yol var yani. Aslında ama şöyle bir şey de yapabiliriz. Konukları sevgili, da söyledik çünkü ben niye anlamadım. Konukları... Sevgili Selim ve Banu'yu programımızı kapatmak üzere bugün finalde starlarımızı davet edelim. Hoş geldiniz efendim konuğumuza diyelim. Önce birden Selim başla. Banu'yu, ben Selim'e hemen şey yapayım. Ben Banu'ya vereyim kulaklığımı. Sevgili Banu. Şey bu zengin kalkışı ama konaktan da başka türlü kalkış, kalkınmaz. Yani, derken benim telefonumu aldım tabii. Evet. En havalı kulaklık artık bende. Bitmedi değil mi bir türlü program? uzadıkça uzuyor. Biz ama ilk defa geldik şimdi. Ne zaman bitirmemiz gerektiğini de bilmiyoruz ki. Valla şansımızı deneyeceğiz. İftara doğru bitirin derim. İftara doğru. O da güzel oldu. Böylelikle ilk defa mı böyle bir program geçişi yapıyoruz? Biz evet, canlı canlı geçmiş olsun diyoruz Ege, Oktay, Fahir'e. Hazır onlar buradayken arkalarından konuşmuş gibi olmayalım, direkt yüzlerine söyleyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben en son onların programına konuk olduktan sonra birkaç hafta Banu'larımı düzeltmeye çalıştığımı hatırlıyorum. Tabii yani o vardı. Günleri hatırlatmamı ya da senin bana hatırlatmanı aslında çok tercih etmeyebiliriz. İşte bir hatadır oldu. Bu arada Ege, Fahir, Oktay'ı da yavaş yavaş uğurluyoruz. Film gibi gittiler değil mi böyle? Arkalarından hoş oldu tabii. Arkalarından su dökesim geldi. Ben bu arada bir şey söyleyeyim mi? Onlar da bunu fark etmediler ama o halvet tartışmasının başladığı an itibariyle ben kayıttaydım. Bunları ve programın o son birkaç dakikasının nasıl olup da bir türlü bitmediğini birkaç gün içinde internette yayınlayabiliriz yani. Evet, internete vermekte fayda var. Peki şimdi ne yapacağız? Önce birazdan iftar vaktine doğru Radyo 1'e bağlanacağız. Böylelikle Ankaralıların iftar vakti geldi gelmedim diye radyolarının kanalını değiştirmelerine gerek yok. Bağlandıktan hemen sonra da hemen ardından tekrar buraya döndüğümüzde biz burada karşınızda olacağız. 3 dakika sonra iftar Ankara için iftar zamanı olacak. Onu da hemen sevgili dinleyicilerimize hatırlatalım. Şu an trafikte olanlara özellikle hatırlatalım. Uzun bir gün, sıcak bir gün ve 3 dakika sonra başkent iftar yapabilecek. Biz de iftar saati için Radyo 1'e bağlanacağız. Ardından tekrar haftaya paydos için burada Kamil Paşa konağından, açık havadan, muhteşem başkent akşamından sizlere seslenmeye devam edeceğiz. Birkaç gündür yayınlarımızı buradan sürdürüyoruz zaten. Daha doğrusu biz yayın saatimiz itibariyle ilk defa buradayız ama diğer yayıncı arkadaşlarımızı buradan dinliyor Ankara. Ve gerçekten nefis bir mekan burası. Bayıldım. Güzel bir şey bekliyordum işin açıkçası ama bu kadar güzel, bu kadar ihtişamlı olacağını hiç beklemiyordum. Yani güzelini umdum, umduğumdan da fazlasını buldum diyorsun. Tamamen öyle. Tamamen öyle. Öyle bir durum var. Birazdan bağlanacağız. Söylediğimiz gibi zaten geri sayım da devam ediyor. 19.58 bugün başkent için iftar vakti. Bunu da hatırlatmış olalım. 19.58'den hemen önce de de her zaman olduğu gibi Radyo 1'e bağlanacağımızı bir kez daha hatırlatmış oluyoruz. Arkasından buradayız. Konuklarımızın aynı zamanda ev sahipleri olduğunu da az önce Ege, Fahir, Oktay anlattılar. Şimdi bugün gerçekten enteresan bir durum olacak. Çok sevgili dostlarımızla bir arada olacağız. İlk Ramazan programında haftaya paydosu bu cuma akşamı hamam önünden canlı yayında yaparken yanımızda dostlarımız olsun istedik ve onlar da bizi kırmadılar sağ olsun, geldiler bizimle birlikteler. Onlar aslında dün akşamdan tecrübeliler. Dolayısıyla acaba biz mi konuğuz yoksa onlar mı konuk? Durum biraz karışık. İlk 5 dakika içinde onlar ev sahibi gibi görünebilir ama biz hemen ardından ev sahipliğini ele alacağımızdan hiç şüphem yok. Ne de olsa biz soracağız, onlar anlatacak, biz söyleyeceğiz, onlar konuşacak. Biz de konuşacağız. Konuşacağız. Bugün pek çok şeyden konuşacağız. Bugün çocukluğu da deşebiliriz. Askerliğe de gidebiliriz. Pek çok şey olacak birazdan burada. Şimdi artık Radyo 1'e bağlanıyoruz. İftar saatinden sonra tekrar sizi Ankara Kent Radyosu'na bekliyoruz. Sayın dinleyiciler, şimdi Ankara için iftar saatini bildiriyoruz. Saat 19.58. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni, anamı, babamı, ailemi, milletimi, devletimi ve bütün inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere huzur ve mutluluk ver. Her türlü zorluğa karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.